één minuut. Ja. Nee, ik heb... Oh, bij mij is het al. Ja, man. Oké, okay. Dan gaan we de opname starten. Ja, het is 8 uur 's avonds. Op donderdagavond betekent dat dat het tijd is voor Patapoe. Serieus, yes. Je, Mentje en Dre. Yes. Activisme voor het programma met actualiteit en kunst. We hebben een bezoeker. Hey. Hallo, hey, Ingeborg uit Griekenland. Ingeborg uit Griekenland. Wij zullen handhaven. Ja. Hoe is de sfeer bij jullie, jongens? Ja, wat zal ik zeggen? Ik, We're fucked. Ja, mijn... We zijn ook nog, hebben nog een invasie van Israëli's hier op de Dam. Even om het... Op de Dam? Ja. Maccabi Tel Aviv voetbal tegen Ajax. Oh. En ja. Maar dan zit ik me dus af te vragen. Van, zitten daar nou ook mensen bij die vorige week nog in de Gaza-strook mensen doodmaakten? Dat vraag ik me dan. Dat kan. Ja, hè? Dat kan. Er zijn toch nu allerlei filmpjes in omloop op Twitter. X heet het tegenwoordig. Ja. En op Facebook van Israëlische toeristen. Uh-huh. Vooral in Amerika. Duidelijk, ook omdat ze het zelf roepen. Ja. Net even vrij van genocide plegen, dus ja, op vakantie. Ja. En die mensen die zijn helemaal gek. En die ja, want je kan natuurlijk niet zomaar van een genocidekrater in het vliegtuig stappen en dan leuk shoppen in New York en normaal zijn. Ja. Dat is ook een beetje veel gevraagd. En nou, dat zijn allemaal filmpjes van dus direct hysterische zionisten die roepen dat ze net terug zijn uit Gaza. Hmm. En die mensen die met een Palestijnse sjaal omlopen, of mensen die zo'n watermeloentje, half watermeloentje op hun flesje geprikt hebben. Ja. En die bijvoorbeeld bij de ingang van, nou hoe heet zo'n groot warenhuis in New York, Gap of ja, Bloomingdale of whatever, staan en folders uitdelen en die op vakantie IDF soldaten, genocideplegers, die gaan vreselijk tekeer zomaar. Ja. En die roepen gewoon op straat tegen brochureuitdelers Free Palestine. Dingen als, als je nog één keer in het Engels, als je nog één keer Free Palestine zegt, I will kill you, I will kill you. Dat soort filmpjes. Ja. Dus dat kan ook. Want dat is de actualiteit. Ja, wat er dus gebeurt, er was een paar honderd hooligan aanhangers van Maccabi Tel Aviv. En die hadden de Dam min of meer bezet. Maar wat ze ook hadden gedaan, en dat wil ik even checken, ze hebben ook een spandoek. Wat op één hoog op het balkon hing, hebben ze, althans één jongen heeft dat afgerukt. Ja. En volgens mij is dat de Takkensteeg. En wat stond er op dat spandoek? Een Palestijnse vlag. Mm. Ja, oh, dat was een Palestijnse vlag, oké. Okay. Ja, nee, maar dat waren dus de hooligans van Maccabi Tel Aviv. Of die Turken. Die daar tegen de gevel klommen. Stelt, AT5 zegt dat het ook Turken hadden die kunnen zijn geweest. Die bruidige krakers, die konden zich daar niet tegen verzetten. Wat is dit voor beweging? Ja, misschien lagen ze te slapen. Je weet toch, de slapende krakers. Wat doe jij ja. Maar jij kent ze. Ja, maar ja, ze zijn niet de hele nacht wakker. Slapende krakers. Ja. Ja, het verzet moet wel leven. Ja, maar je hoeft toch niet altijd wakker te zijn. Nee, de slapende krakers, dat vind ik een hele mooie titel voor een tentin, een kuifje. Of een suske en wiske. Ja. As we speak staat de ME dus een linie bij het Bijlmerplein te vormen. Omdat de de pro-Palestina demonstranten zitten op het Anton de Komplein. Maar de ME wil voorkomen dat ze naar de arena gaan, want daar wordt gevoetbald over een uurtje. Ja. Dus dit is, ja... Je hebt zo'n strook bij de arena. Mm-hmm. Nou, laat maar. Ja. Nou, ik kan jullie melden dat een lieve vriendin van mij al maanden geleden tegen mij zei, Ingeborg, dit is echt op jouw lijf geschreven. Je moet naar Thailand en daar een documentaire maken over volstrekt doorgedraaide IDF, dus Israëlische soldaten die daar aan de GMAB, MBA, drank, wiet, weet ik veel, zich helemaal klem zuipen en in vergetelheid trippen, of het nou mushrooms zijn of coke of whatever drugs je daar kunt krijgen. Dat schijnt er echt een ding te zijn. En zij had bedacht dat ik dan naar Thailand moest om daar een documentaire over te maken. Ja. Nou, die zijn daar met verlof of zo? Wat zeg je? Die zijn daar met verlof? Ja, het schijnt dat een heleboel met verlof naar Thailand gaat. Nou, zoals ze vroeger in Heerle heroïne ging halen. Nou ja, in ieder geval, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Maar soms komen onderwerpen gewoon naar je toe. Naar je toe, ja. Vorige week ontdekten we hier, en dat werd gepromoot door het Griekse ministerie van Toerisme. Als jullie mij gevolgd hebben op mijn tijdlijn of X of Facebook, dan moeten jullie dat ook gezien hebben. Dat was namelijk een link, die kon je openen, maar ook met een plaatje erbij, bij die link. Zo van, now it's time to give back to our soldiers. En daar stond dat Israël in samenwerking met Griekenland, dus Netanyahu in samenwerking met Mitsotakis, een project in het leven hebben geroepen dat heet Project Breathe, ademen. Ja. En dat dan in Griekenland kunnen dan in allerlei resorts IDF-soldiers, Israëlische soldaten, op een retraite. Dat heet een Project Breathe. Ja, ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Meditatie, mindfulness, yoga, dat soort dingen, EMDR. Om geestelijk te kunnen genezen van hun oorlogstrauma's. Ja. En ik heb dat onmiddellijk doorgestuurd aan Yannis Varoufakis van Mera 25, DM 25, die overigens in Amsterdam was voor dat G10 intellectuele festival, waar hij sprak met nog een paar andere grote geesten die heel erg bezig zijn met vrede en een ander economisch systeem en anticapitalisme en anticolonialisme, imperialisme. Ja. Racisme, xenofobie en vooral heel hard vechten en zich daar ook openlijk over uitspreken tegen de genocide en dat nooit had mogen gebeuren en lang gisteren had moeten stoppen. Hij mag ook Duitsland niet meer in Yannis Varoufakis. Ja. Nou, die heeft het meteen opgepikt, die DM'de me onmiddellijk terug. Dankjewel, we gaan er een statement afmaken. Dus er kwam een enorm DM op, ja, 25, Mera 25 statement op de site en op Facebook enzovoort. Dat ze hier actie tegen gaan voeren. Dat Griekenland niet een retraite resort mag worden. Uh-huh. Voor mensen die genocide plegen. Ja. Maar, dus ik hoef helemaal niet naar Thailand. Ik ga hier achteraan. Want heerlijk, ik wil uitzoeken waar ze die project. En ik vond dat zo cynisch. Ik vind het famous. Nou, stel je voor. Maar moet je je voorstellen, dat project heet Ademen. Ja. En hoe cynisch, hoe dystopisch wil je het hebben? Al die baby's, al die kinderen, al die vrouwen, al die mannen. Die wordt met geweld het ademen onmogelijk gemaakt. Sterker nog, weten jullie waarom zo ontzettend veel baby'tjes in Gaza en in Libanon sterven, terwijl ze helemaal geen bloederige wonden hebben? Nou, dat komt omdat zo'n bom, en er wordt gewoon, hoe heet dat nou? Bombing, carpet bombing. Zo'n bom die een eindje verder neervalt en ontploft, die geeft zo'n ongelooflijke luchtdruk, dat die kleintjes door die druk, er wordt alle lucht uit haar longen gedrukt. En dat overleven ze niet. Daarom sterven zoveel Palestijnse baby's. Schuwelijk. En dan heet dit Healing Project, Project Breathe. Ik hapte echt naar, nou, letterlijk naar adem toen ik dat las. Verschrikkelijk. Maak er een goed verhaal van. Wat voor bommen zijn dat nog eens? Wat zeg je? Wat voor bommen zijn dat? Carpetbombing. Nou ja, we weten allemaal dat er, nou toen ik het las was van 3 maanden geleden, dat er het equivalent van 6 keer Hiroshima op Gaza is gegooid. En wat ze doen, dus de hele tijd die bommen gooien, ik weet echt niet welke bommen precies, dat heet carpetbombing. Ja. Dus dat is aan de lopende band en dat houdt niet op en je kunt nergens naartoe en ook op tentkampen enzovoort. En daarom wordt nu ook gezegd, nou, we hebben nu alle recht om deze Holocaust 2.0 te vergelijken met Holocaust 1.0. He, want van de nazi's werd gezegd dat het ongeëvenaard was omdat het industrieel werd aangepakt, de uitroeiing van de Joden. Maar inmiddels kunnen we dat ook zeggen van de uitroeiing van de Palestijnen. Het is toch is het nou anders. Gaskamers zijn of carpetpomping, het gaat er om de industriële aanpak ervan. Ja. Ja. Het generaalplan hoorde ik ergens vermelden. Dat betekent dat de generaals een plan hebben. En dat betekent dat het erop neerkomt dat ze dus om te beginnen de Palestijnen uit Noord-Gaza verdrijven. Ja. En daar komt bij dat ze in het kader van de verdrijving ook nu hebben besloten in het parlement dat mensen die... Luister nou. Als je bijvoorbeeld als Palestijnse jongen een steen hebt gegooid naar een politieman van Israël, dan ben je dus een terrorist. En dan, als je familie dat niet heeft gemeld of tegengehouden, dan word je met de hele familie gedeporteerd naar Zuid-Gaza. Ja. Zoiets. Dat is niet te geloven. Is er nog een schrale hoop dat het Hoge Rechtshof dat weer tegenhoudt? Maar ja, je weet hoe dat gaat. Hè? Ja, de wereld is volkomen krankzinnig. Waar hebben we dat vaker gehoord? Wat zeg je? Deporteren, waar hebben we dat vaker gehoord? Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Ik weet er nu alles van. Kom net terug uit Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. In de midden jaren 60, of vanaf al vroeger, maar steeds opnieuw. Maar echt in midden jaren 60 waren daar gewoon verplaatsen. En dan zeiden ze van, deze 5000 mensen die hebben de verkeerde kleur. En ze moeten weg en dan kwam er een vrachtwagen. Al hun spullen werden uit hun huis gehaald of wat in die vrachtwagen paste. Mensen erbij werden 15 kilometer verderop op een plek waar niks was. In een van een lelijk klein hutje waar hun spullen al niet in pasten. Daar werden ze dan achtergelaten. En vervolgens, dat was het. En dat was de overheid die dat verplichtte. En ze moesten wel om te werken, want ze moeten natuurlijk blijven werken. Maar is gewoon hun huis weg. Dus je hebt gewoon... En ook sommige buurten zijn ook helemaal gesloopt. Weet je, van dus midden in Kaapstad is een hele buurt. En daar is ook een museum van. Dus er is nu in de musea is dat allemaal te zien, hè, van hoe dat daar is gegaan. En ook de mensen die het hebben meegemaakt zijn er aanwezig ook om je uit te leggen van... maar het is echt een misdaad tegen de mensheid. Waar je echt merkt van nu zijn we 30 jaar verder nadat de apartheid is afgelopen. En 60 jaar nadat het gebeurde. Maar dat land is nog steeds helemaal kapot. Ja. Ja. Ja, het is afschuwelijk. Maar goed, tot zover over Project Breathe. Ik kan het echt nauwelijks uit mijn strot krijgen, maar daar gaan jullie meer van horen. Daar ga ik in de groene over schrijven. En dan was er vandaag nog een demonstratie waar ik me ziek, als ik nog ben, naartoe heb gesleept. Met maskertje, want ik hoest heel erg en ik wil niemand besmetten. Gisteravond had ik nog 39 graden kort. Maar ja, vanochtend hebben weer 7 Pakistanen, familieleden van de 650 verdronken, vooral Pakistanen, op 14 juni vorig jaar bij de grote schipbreuk veroorzaakt door de Griekse kustwacht bij Pylos. En er lopen dus nu 42 aanklachten, als ik het goed heb, met deze 7 van vandaag erbij. Tegen de Griekse kustwacht, want jullie weten, ik was erbij in Kalamata toen daar het grote proces was tegen die 9 Egyptenaren die ook op die boot zaten en die het overleefd hadden en die voor het gemak even waren aangewezen als mensensmokkelaars en die verantwoordelijk werden gesteld door de Griekse aanklager voor de dood van die 650 verdronken vluchtelingen in plaats van de kustwacht. Ja. Nou, jullie weten, die 9 zijn vrijgesproken. En dat betekent dat, er nu een proces moet volgen tegen de Griekse kustwacht. Maar ja, dat is het leger. Dus dan moet je naar een militaire rechtbank. En dit is dan voor de zeemacht, hè? Dus een speciale dicht bij de school voor officieren op zee is dan die rechtbank in Piraeus. Daar ben ik naartoe gegaan. En daar kwam die fantastische, kortharige advocaten, dat is me er eentje, die vrouw, een soort tante Sidonia, heel lang en slungelig, met meester prikkenbeen pootjes en heel spichtig, maar ongelooflijk wat een vuur zit er in die vrouw. En die ging dus met een heel pak papier naar binnen en daar stonden al mijn maatjes van Kierfa, zeg maar het Griekse bijeen, ook niet in het parlement gekomen bij de laatste verkiezingen in Griekenland. Dat is die United Movement Against Racism and Against the Fascist Threat. Mm-hmm. En deze Grieken die daarbij horen, die komen het meest de straat op. En die hebben ook het voor elkaar gekregen met heel veel demonstraties tot oktober 2020 dat Grisi Avgi, de neonazi-partij van Griekenland Gouden Dageraad, verboden is en dat daar inderdaad mensen van in de gevangenis zijn gekomen. Ja. Allemaal dankzij die gekke kleine Kierfa. Ja. Nou, die Kierfa die stond daar weer met de kleur is geel en zwart met spandoeken. En het was een heel lang spandoek dat ze iedere keer weer oprollen en uitrollen als ze ergens gaan staan. Met de 650 foto's van de 650 verdronken. Vooral Pakistanen, dat ze waren er 300 geloof ik. En dan staan ze daar weer met hun toeters en hun vlaggen en dan zo'n cordon oproer politie, robocops, komen over de top eromheen. En trouw wachtend tot die advocaten weer naar buiten kwam, want die ging die aanklachten dus deponeren, zoals dat heet. En en die vrouw kwam naar buiten en die hield een fantastisch vlammend betoog. En ik heb daar ook gesproken met de voormalige minister van zeevaart, Thodoris Driodis. Dat is een oud man inmiddels van, ik denk hij ziet eruit alsof hij tegen de 80 is, onder de regering van Tsipras, Syriza. Ja. Dus toen nog radicaal links, van 2015 tot 2019. En die man die liep gewoon naar binnen en weer naar buiten. En die was duidelijk vriendjes met die Kierfa. En ik heb hem aangesproken. En ik heb hem gevraagd, want die vraag brandt in mij al jaren, aan deze oud-minister. Maar meneer, u ging over de havenpolitie en de havenmeesters. Dat heet de Limenico. En de havenmeester op een eiland in een haven, dat zijn meer machtige mensen in Griekenland dan burgemeesters. Mm-hmm. Want alles komt via een haven op zo'n eiland binnen. Ja. En de havenpolitie heeft veel meer mensen in dienst op zo'n eiland dan de gemeente. Dus er is ook altijd op de meeste eilanden of een ongezonde samenwerking qua recht tussen de havenmeester en de burgemeester, of strijd. Alle twee progressief heb ik nog nooit ergens meegemaakt. Maar goed, ik leef in deze realiteit al 40 jaar. Ik was ooit heel goed bevriend met de havenmeester van Hydra. Anyway, ik vroeg deze oud-minister, maar meneer, er moeten toch heel veel jonge mensen zijn die werken bij die havenpolitie. En die hebben bij Samos en Leros en Lesbos en Kos pushbacks moeten doen, zoals toen is gebeurd bij Pios. En die helemaal niet getekend hebben voor met geweld krijgende vrouwen, zwanger of niet, en baby's en kinderen toetakelen, hun motor van zo'n ding kapot maken en ze proberen te laten kapsijzen en te laten verdrinken. Er moeten toch getraumatiseerde Grieken zijn bij die havenpolitie. Waarom horen we nooit van hen? Waarom is er nou nooit één Griek die uit de school klapt, die zegt nou, ik geef deze baan op, ik neem ontslag en ik ga vertellen wat ik heb meegemaakt. En toen zei die oud-minister Ingeborg, ik heb ze huilend in mijn armen gehad. En deze minister, want er waren toen al begin gemaakt met pushbacks, en die heeft van 2015 tot 2019 die pushbacks volkomen ongedaan gemaakt. En die heeft toen ook gezorgd voor psychologische nazorg voor de mensen die daar toen onder de daarvoor rechts, sociaal-democraten, en dat is de Griekse PvdA, dus wat nou sociaal-democraten, dus de coalitie tussen zeg maar de VVD en de PvdA, dat bestond ook in Griekenland. En die waren al een beetje heel sneaky begonnen met kleine pushbacks in 2012. En in 2015 kwam Syriza aan de macht. En toen kwam deze oud-minister op die post. En die heeft er toen voor gezorgd dat er geen kwestie meer van was, van die pushbacks. En hij heeft voor, hoe zeg je dat, slachtofferhulp of zoiets gezorgd. En daar waren allemaal mensen heel erg dankbaar voor. Ik zei, ja, maar nu zijn die pushbacks sinds 2020. Bijvoorbeeld die patrouilleboot, toen daar bij Pilos, ja. Die hebben 650 mensen die zaten opgesloten in de romp, hè, horen verdrinken, ja. Krijzen, bonken tegen de wanden van dat schip. Die hebben een uur toegekeken hoe, er zijn er 104 gered, hoe 104 mensen spartelden in het water. En misschien waren het meer, maar die hebben dat uur niet gehaald voordat ze aan de slag gingen met redden. Ja. Wat zijn daar nou niet zwaar getraumatiseerde mensen die, weet ik veel, inmiddels in een gesloten inrichting zitten? Waarom horen we daar niks van? Ja. En toen zei deze oud-minister, de terreur op het ministerie is inmiddels zo gigantisch, niemand durft. Bovendien zei hij, daar had ik niet aan gedacht. Ja. Dit was een eye-opener voor mij. Hij zei, bovendien zijn de mensen die zwaar getraumatiseerd zijn, die zitten zo vol schaamte. Zo vol schaamte dat ze het niet mee hebben, tegen hebben kunnen houden. En dat ze onder druk of wat dan ook misschien wel hebben meegeholpen, maar in ieder geval niets hebben gedaan om het te voorkomen. Dat, nou ja, die kunnen van dat trauma, de schaamte, dat ze zichzelf niet kunnen vergeven, door dat enorme schuldgevoel. Ja. Hij zegt, dat is nog sterker dan angst om ontslagen te worden. En daar had ik nog nooit aan gedacht. Ja. En waarom gaat hij dat zelf dan niet publiceren, wat hij allemaal weet? Dat heeft hij al gedaan, maar hij was weg in 2019. En de echte pushbacks en de horror is pas begonnen in maart 2020. Maar heeft hij zich recent ook nog uitgelaten dan? Nee, maar ik heb zijn telefoonnummer. Weet je, ik sta daar met die Kirfa en weet ik wat. Ja, hij zou mag ik je bellen en we zullen een keer afspreken. Dus dat ga ik allemaal nog doen. Ja, mooi. In de groene. Ja, weet je, je moet zo'n oude man daar ook niet meteen overrompelen. Ik heb geleerd een beetje te dimmen af en toe. Alles op zijn tijd. Hij kan ook een Jitsi meedoen volgende week, als hij wil. Volgende week ook een psychiater, die is ook in de 70, die gaat ook meedoen. Dus nou, misschien kunnen we dat een keer regelen. Ik weet niet of het volgende week kan, maar ik vind het een mooi idee. Nee. Nou, volgende week hebben we een drugsdialoog met allemaal mensen uit de scene, weet je wel. Dus dat is een ander onderwerp. Ik weet niet wat dat is. Ja. Nou, dan heb ik nog een laatste ding. Ja. Ik ben echt heel erg boos op allemaal zogenaamd linkse mensen in Nederland, in België, weet ik veel. Die allemaal heel boos zijn op jou, op mij dus. Als je keihard roept, de enige goede stem is een stem op Jill Stein. Want Zowel Trump als Harris zijn twee monsters. En ze zijn alle twee genocidaal. En het slaat natuurlijk nergens op dat je in dit geval zegt, nou laten we voor het minst erge monster stemmen. Ja. Want de rode lijn moet zijn genocide. Dus daar geldt dat het minste van twee kwaden helemaal niet voor als er genocide in het spel is. Nou, wat ik allemaal over me heen heb gekregen en oh, nou dat is slim. Nou, en nu heeft Trump gewonnen. Dankjewel, dat heb je dan mooi voor elkaar gekregen. Afgezien van het feit dat ik helemaal niks voor elkaar heb gekregen. Maar er staat een geweldig artikel in de Morgen van België. En dat gaat helemaal hierover. En ik riep al meteen, zelfs als er geen Jill Stein was geweest, dan had Trump gewonnen. Dat komt echt niet door Jill Stein. 11 miljoen Democraten hebben niet gestemd. 11 miljoen. De stemmen van bij Trump zijn 2 miljoen minder dan de vorige keer. Maar hij heeft dus zeg maar de meeste van zijn stemmen behouden. Ingeborg, en die Jill Stein die heeft iets meer dan een 500.000 stemmen. Dus daar ligt het niet aan, hè? Weet je waar het aan ligt? Dat kun je uitrekenen. Er is namelijk in de afgelopen jaren, in alle staten waar de Republikeinen de baas zijn, daar hebben ze de stembureaus zo verplaatst dat de democratische kiezers bijna niet bij de stembureaus kunnen komen. Dat heeft ze heel veel stemmen gekost. Ja. Er zullen wel allerlei redenen zijn. Maar ik snap ook, is fraude. Heeft Trump echt wel zijn nodig? De reden is niet Jill Stein. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat zeg ik ook. De reden is dat het hele systeem van stembureaus zo is ingedeeld dat het altijd ten gunste is van de Republikeinen. Ja, daar hadden ze dan 4 jaar tegen moeten vechten, hè, onder Biden. Ja. Maar zo sneaky gaat het. Zo sneaky gaat het. Hey, maar is er nou een onderzoek gekomen? Want Donald Trump heeft al die maanden, jaren gezegd dat die verkiezingen oneerlijk zijn. Maar onderzoekt hij nou hoe oneerlijk het is geweest? Nee, joh, wat is het nou voor een vraag? De vraag stellen is een beantwoorden. Die man die roept alleen maar wat. Ja, maar de democraten roepen ook niet dat er gefraudeerd is. Dat is zo gek. Dat vind ik gek, terwijl het meestal wel zo is namelijk. Want al eerder heeft het gewoon minder stemmen gekregen. Sleepy Joe, die heeft dus in die 4 jaar dat hij aan de macht was, niks bijvoorbeeld aan die stemlokalen en die onbereikbaarheid gedaan. Dat zijn allemaal lokale dingen. Dat kan je zijn. Ja, maar dat kan je als president niet doen, omdat het allemaal weer lokaal is geregeld. Dat is allemaal. Nou ja, dan tickle down, hè? Zet je lokalen aan het werk. Ja, maar dat hebben ze gedaan, die Republikeinen. Ik was dus in het Apartheid Museum en wat blijkt dus, de Broederbond, heb je vast wel eens van gehoord in Zuid-Afrika, die heeft gewoon jarenlang geïnfiltreerd in het publieke kant, zeg maar. Dus die is bij in de ministeries en overal heeft de Broederbond is daar gaan zitten. En op een gegeven moment toen de apartheid echt werd doorgevoerd, want kijk, ze waren gewoon al racistisch en er werd gewoon geen rekening mee gehouden en de blanken waren de baas en bla bla bla, verder niks. En toen gingen ze dat echt in wetten vastleggen. En toen konden ze dat heel soepel doen, omdat ze gewoon al de boel hadden geïnfiltreerd. Eigenlijk als een soort Project 2025, of 24, wat is het ook weer? Dat project van Heritage Foundation? Nee. Dat is, ja, en dat gaat er gewoon om, en het is nu ook, uiteindelijk gaan die Republikeinen eraan, want ze weten altijd dat er minder Republikeinen zijn, maar ze doen allemaal dingen om over het graf heen te regeren in Amerika. Nee. Maar dat is, in Zuid-Afrika hebben ze dat ook gedaan. Ja. En dat is heel succesvol geweest in die zin dat het echt is doorgevoerd, die apartheid. Het is een totale ramp. Ja, schatje, de links infiltreert niet, hè? Nee. En dat is, sorry jongens, maar rechts is immoreel en dat is zo jammer. Dom rechts, daar ben je heel dom zelf als links iemand, als je daar niet van verwacht van rechts überhaupt, gezien de ontwikkeling van rechts de afgelopen 30 jaar. Mm-hmm. Daarom verbaas ik me zo over die verbazing voortdurend van, nou, dat fatsoenlijk rechts bestaat helemaal niet meer. Dit goed vindt en zo, flikker toch op. Ja. Anyway, er is niet alleen dom rechts, er is ook dom links. Ja, en ik vind dom links verwijtbaarder dan dom rechts, want die zijn eerlijk en daar kan je het gewoon verwachten. Want dom links zou je moeten kunnen verwachten dat daar inherent aan is dat ze keihard zijn tegen genocide, kolonialisme, imperialisme, woke kapitalisme, ongelijkheid, schenden van mensenrechten. En dat doen ze helemaal niet meer. Nee. Dus fuck links. Avocado's eten. En rijstemelk, hoor je die zit? Havermelk. Echt, en al die mensen die zeiden, nee, maar je moet op Harris stemmen. Harris is verschrikkelijk. Tuurlijk. Net iets minder dan druk, maar ja. Echt niet minder genoeg. Je moet Amerika gewoon teruggeven aan de Indianen. Precies. Ja, dat vind ik ook. Dat gaan we gewoon doen. Nou ja, er zijn mensen die zeggen, nou misschien is dit een blessing in disguise, want nu gaat de hele wereld merken hoe verschrikkelijk is en dan gaat die klepel van die grote wereldklok, die zo nu een hele zwaai naar rechts aan het maken is, die we niet tegen kunnen houden, richting global fascism, die krijgt misschien iets eerder door Trump een stilstand en dan kan hij weer terug zwiepen naar links. Maar ja, dat kan allemaal ingehaald worden door de klimaatcrisis en dan is het sowieso allemaal voorbij. Ja. Terug naar de stenen tijdperk. Ja. Ja, maar ik zou jullie de link sturen van dat de morgenartikel verplichte kost echt voor iedereen. Heel erg duidelijk uitgelegd, ook met allemaal grafiekjes en het ligt er niet om. Ik ben het met ieder woord eens. Die Belgen hebben zoveel betere pers dan Nederland, behalve de Groene Amsterdammer natuurlijk. Ja, behalve de Groene Amsterdammer natuurlijk. Oké. Ja. Oké, jongens. Nou, in diepe rouw. Ja. Met liefde en in razernij neem ik afscheid van jullie. In razernij. Love and rage. Ja. Yeah. Oké, love and rage, baby. Love and rage. Volgende week. Oké, tot volgende week. Dag. Doeg. Patrick Serieus, Jumin Kentree, actualiteit, activisme, kunst. Hans is erbij gekomen. Heeft zijn microfoon uitgestaan, dat hoor je, want kraken is nog niet begonnen. En, is het tijd nu voor die broek dan wel broed? Zou het best kunnen. Zal ik het inleiden? Graag. Je weet, even een quizvraag. Wat is het schoonste park van Amsterdam? Het Flevopark. Ja, hoe weet je dat? Het is een gok, maar jij bent bezig met het Flevopark. Dus, ik loop daar dagelijks met mijn hondje rond en ik geniet. En hij maakt het niet vies, dat hondje. Nee, dat is met poepzakjes, gaat heel goed. En wat je dan ziet als je daar loopt, dat is dan loop je langs het Nieuwe Diep, hè? Dat is het water. Ja, dat is het water. En dan langs dat Nieuwe Diep, daar heb je een heel stuk. Daar heerst de ruigte. De ruigte van het Flevopark. Is dat aan de waterkant of aan de... want het is natuurlijk een kuil, of zeg maar een waterplas en een waterstroom. Vanuit het Nieuwe Diep, dat is het water. Loopt het water tegen de oever aan. Ja. En die oever die is een beetje morsig. Die is een beetje verwaterd. En onvast. Daar groeit dus van alles ook in het water. En er staan ook palen. Het is echt een prachtig gezicht. Nou is het probleem dat het hele Flevopark onder water loopt. Omdat het water van de Nieuwe Diep bij Noorderwind en zo te veel over de dijk kletst. En ze gaan dus dijkverzwaring doen van het waterschap, weet je wel. Nou, wat gaan ze doen? Dat hebben ze nu bedacht. Ja. Ze gaan niet de logische stap doen om het pad wat daar loopt, om dat te verhogen en daarmee dus de dijkbewaking te versterken. Nee, wat ze willen is nu in... aan de oever, weet je wel, dus waar het water overgaat aan het bos. Hans, zijn microfoon staat aan. Nee, wacht even, Hans, doe even stil. Dank u. Dan wil het waterschap dus een dijk bouwen, een damwand, niet waar het logisch is, maar precies daar waar die ruigte ligt, dat gaan ze allemaal weghalen en dan gaan ze een damwand maken en dan wordt het mooi recht. En de totale verwoesting. Ja, totale verwoesting. Ja, zeker. Nou, wij van het Flevopark, wij vrienden van het Flevopark, wij weten hoe waardevol die ruigte is. Zonder meer waardevol. Niet alleen de ruigte zoals hij nu is, maar zoals hij ook kan worden. Zal zijn, ja. En dan komen we bij de poëtische inspraakronde die Arend Wakker gisteravond heeft gehouden aan de Korte Oudekerksdijk in de betreffende commissie van het waterschap. En daar heeft hij, ik mag wel zeggen, poëtisch uitgelegd wat de waarde is van de ruigte van het Flevopark. Start de band! Dank u wel. Dan vraag ik de heer Arend Wakker. Aan u het woord, ook 3 minuten. Ik heb op 4 minuten gerekend. De inspecteur is 3 minuten, helaas. Deze knop? Nu staat hij aan? Ja, oké. Okay. In mijn bijdrage namens de vrienden van het Flevopark ga ik voornamelijk in op de gevolgen voor de natuur wanneer de door het waterschap voorgestelde dijk langs het water van het nieuwe diep komt te liggen. Wij stellen voor om de dijk zoveel mogelijk op de bestaande paden te leggen met grote voordelen voor de natuur en nieuwe mogelijkheden voor natuureducatie. Ons voorstel werkt slechts op 3 van de 7 trajecten af van het voorgestelde tracé. De randzone die ontstaat als de dijkverhoging voornamelijk op de paden wordt gerealiseerd, biedt een aantal kansen. Het buitendijkse bos zal heel langzaam wat natter gaan worden en van karakter veranderen. In plaats van droog parkbos wordt het een vochtig broekbos. Deze verandering vraagt een paar decennia, maar er zal altijd een bos blijven. Het park wordt daarmee ook niet kleiner, dit in tegenstelling met beweringen van het waterschap. Er zijn een aantal punten van belang. Een grotere ecologische waarde. Door de bedijking een beetje het park in te trekken, ontstaat een mooie zone van vochtig broekbos dat ecologisch erg waardevol is. Aantrekkelijk als rustgebied voor moerasvogels en vleermuizen en als beschut paaigebied voor vissen. Deze buitendijkse randzone zorgt ook nog eens voor een groter waterbufferend vermogen dan een droog park. Bovendien wordt, doordat de randzone aansluit bij het water van het Nieuwe Diep, de oppervlakte aan boezemwater vergroot. Dit zijn belangrijke ecosysteemdiensten aan de plaatselijke waterbeheersing. Bevordering van natuurbeleving. De randzone is vanaf de verhoogde dijk goed te bekijken en geeft de parkbezoekers een mooie kans op natuurbeleving. Hier ligt een kans om samen met bijvoorbeeld de vrienden van het park en het IVN allerlei initiatieven te ontwikkelen op het gebied van natuureducatie. De aanwezige overgangszone tussen bos en water is ecologisch zeer waardevol. De bestaande variatie in verschillende typen van oevers is belangrijk voor de biodiversiteit in en rond het water van het Nieuwe Diep. Deze gevarieerde randzone bevordert tevens de waterkwaliteit van het Nieuwe Diep. Door de dijk langs of over de paden te leggen, sneuvelen er aanzienlijk minder bomen, namelijk minder 120 minder dan in de andere varianten. En dat sluit ook beter aan bij de gemeentelijke wens naar bosverdichting van het Flevopark. De gemeente wil dus meer bomen in plaats van minder bomen. De waarde van met name oudere bomen met al hun ecologische functies is tegenwoordig een breed gedragen thema en zulke bomen staan in die bosrand. Als de bestaande padenstructuur gevolgd wordt, is de uitvoering ook veel simpeler. Als de dicht begroeide oeverstrook moet worden ontdaan van alle houtopstand en grote oude waardevolle bomen, dan moet hier met groot materiaal eerst veel wortelmateriaal worden afgegraven om daarna het traject weer te verhogen met de zandlaag die ook nog geruime tijd moet inklinken. En moet er, als de verhoging er eenmaal is, ook weer veel herplant worden. Als de padenstructuur wordt gevolgd is de aanleg veel eenvoudiger. Ook dan zullen er hier en daar bomen moeten wijken. Maar dat zijn er heel veel minder. Op 10 seconden. We hopen en verwachten dat deze informatie kan leiden tot een aanpassing van het voorkeurstraject richting de padenvariant. Zodat er minder bomen hoeven te sneuvelen en waarbij de parknatuur minder aangetast wordt. Om dit alles met eigen ogen te gaan bekijken, nodigen wij u uit voor een gezamenlijke wandeling langs de bosrand van het Flevopark. Dank u wel voor de aandacht. Dank u wel voor uw inbreng. Ja, dat was een ongelooflijk mooi verhaal. Ja, dat moeten ze gewoon doen. Dat broek, dan wel broedbos moet blijven, Jo. Jo is goed, hè? Echt, kan je zien. Ja, echt. Wat een man. Wat een man, hè? Arend Wakker, onthoud die naam. Goed, hij is geoloog en bioloog. Hij is geoloog, maar hij is biologisch bezig. Schitterend. En je hoort, hij beheerst gewoon de taal van de natuur. Ja, het natuurbeleving. Net als voorbeeld, hij heeft het dan over enkele decennia ontstaat er vanzelf, gewoon op natuurlijke wijze, een vochtig broedbos. Maar dat zei hij niet. Hij zei broekbos. Ja. Dat mooi, is, hè? Waarschijnlijk is dat ook gewoon broekbos. Het rijmt ook heel goed. Ik dacht, je kan daar broeden. En dat gebeurt ook aan vissen, de lopende band. En die vissen en die vleermuizen, die moeten erheen. Ze weten nog niet eens wat er allemaal zit. Dat is namelijk, dat is natuurlijk een ingewikkeld verhaal, maar er is ook helemaal gewoon geen ecologisch onderzoek gedaan. Of het rapport is zo fataal voor dit plan dat ze het geheim houden. Dus, nou ja. Of heb je gewoon al een deal met de firma Germico dat al die bomen moeten worden omgehakt, want Germico is namelijk het bedrijf dat bomen omhakt en die gaat het doen. Zoiets. Ja, nou let op, we bewaken dit, dit wordt een broedbos. Let op. Goed, heel goed. Ik stink, stel voor dat we dat, ja, nou ja, daar hoor je wel meer van. Ja, hè? Ja, ja. Even over die vergadering, want dat, ik heb dus gekeken naar het filmpje. Ja. En daar zie je dus de dagelijks bestuurder, meneer Van Rijn. Mm-hmm. Die, dat is een soort Faber, hè? Die zegt van, ja, nee, maar het is zorgvuldig onderzocht en we gaan het zo doen. En er is altijd wel een bezwaar, maar ja, jullie hebben een enzovoort, weet je wel, dat gelul. Mm-hmm. Dus ik heb daar even over nagedacht van, die man, die zit, die is niet gekozen. Die meneer heet Van Rijn. Ja. En die is dus niet gekozen, maar die zit als, godverdomme, hoe heet dat nou? Geborgde, hij heeft een geborgde zetel. Ja, geborgde zetel. Ja. What the fuck is een geborgde zetel? Een geborgde zetel, dat is dus omdat er dan vanuit de boeren en vanuit de bos en vanuit de bedrijven, die hebben zo'n groot belang bij het waterbeheer dat ze dus extra zetels krijgen die ze zelf mogen invullen. Van wie, en hij deze meneer Van Rijn, die is dus niet alleen lid, maar ook bestuurder. Van? Namens ongekozen instand. Nou, dat is natuurlijk heel. Maar zit hij daar namens de boeren of de bedrijven? Of, namens hij, zit namens, wie zit... hij zit namens de boeren en de landbouw en de bosbouw. Aha. En hij vertegenwoordigt dus het belang van, het groot grondbezit, zeg maar. Ja. Nu is het zo, ik heb de research gedaan. Ja. Op 29 november 2022 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks over de geborgerde zetels, want zo heten die zetels, aangenomen. Dat betekent dat per 17 december de wet in werking is getreden. Ja. En hij geldt dus vanaf de verkiezingen van 15 maart 2023. Dat is ruim een jaar geleden. Ja. En dit zijn de veranderingen. Nou. De categorie bedrijven krijgt geen zetels meer in het algemeen bestuur. Goed. De categorie ongebouwd, dat is dus de boeren en de landbouwers, die krijgt 2 zetels in het algemeen bestuur. Mm-hmm. De categorie natuurterreinen krijgt 2 zetels in het algemeen bestuur. Ja. En dus een soort balans hebben ze dan. En dan de omvang van het algemeen bestuur blijft gelijk totdat de provincies de reglementen hebben aangepast. En als laatste, en daar gaat het om, de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van het waterschap vervalt. Hey. Dus, het is niet noodzakelijk dat meneer Van Rijn in het dagelijks bestuur zit. Nee. Want dat staat in de wet. Ja. Nou, dan is vervolgens de vraag. Wat doet die man daar? Hoe krijg je hem weg? Ja. Nou, ik heb dat eventjes opgenomen met het waterschap. Middels een mail. Ik zal het even voorlezen. Ja. Ik bereid een radio-item voor over de dijkversterking van het Flevopark. Daarover werd gisteravond vergaderd. De dagelijks bestuurder stelde zich daar opmerkelijk op. Nu blijkt dat hij optreedt als geborgd lid namens land- en bosbouw. Ja. Mij viel op dat hij totaal geen begrip had voor het concept bos en al evenmin oor toonde voor het fenomeen vochtig broedbos. Ja. Nu zie ik op uw site over de wetswijziging dat de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van het waterschap vervalt. Ja. Mijn vraag is, op welke democratische manier kan de burger bevorderen dat een geborgde bestuurder uit zijn of haar functie van dagelijks bestuurder van een waterschap wordt gezet? Ja. Secundair, dat hij, zij, van het omstreden onderdeel van zijn portefeuille wordt ontheven. Ja. Is dat ook in de wetswijziging geregeld? Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Die snelle reactie. Ja. Ja. Goed, hè? Ja, heel goed. Broekbos. Kom erbij, Broekbos. Dat is een knaller. Heb je het meegekregen? Ja. En wat zeg je ervan? Nou, het toeval wil dat ze de dijk aan de Haarlemmervaart ook gaan ophogen. Oh. Ja, want kijk het uit. Lekt vanuit de volkstuinen. Zal ik je wat vertellen? Die Van Rijn, die boer, die dagelijkse bestuurder, die beweert dat als je in plaats van het ruig te verwoesten, gewoon de dijk die eigenlijk al bestaat, namelijk het pad wat daar loopt. Ja. Als je dat verhoogt, dan zegt die Van Rijn, weet je, dan moet hij 2,5 meter hoger gaan lopen, dat pad. 2,5 meter! Die lul is gek! Ja, is gek. Nee, dit is niet goed in zijn hoofd. Die is goed in zijn hoofd. Dat is toch niet normaal? Het is gewoon erger dan Trump en Faber in het kwadraat. Ja, tien jaar geleden heb ik Waternet al gesproken over de verhoging van het Westerpark. En die zeiden hetzelfde. Het hele park moet 2 meter omhoog, maar dan moet je alle bomen kappen. Ja, nee, maar dat gaan ze dus ook doen. Sowieso. Nee. Dus kunnen, anders kunnen ze niet werken. Sterker nog, volgens Rijkswaterstaat staan er helemaal geen bomen. Want een boom is pas een boom als hij dikker is dan 10 centimeter. Maar even, sorry. Alle bomen die dikker zijn dan 10 centimeter zijn omgevallen. Ja, maar dat is juist mooi! Dat is, ja, dat is juist er is al een nieuwe wet, ze hebben het geloof ik... Jij zegt 10 centimeter? Ja, 10 centimeter, ja. Ja, want je hebt als een boom dicht aan de gevel groeit, bijvoorbeeld in binnentuinen, dan mag je gekapt worden... En dat gaat over 60 centimeter gewoon. Nou, dat denk ik niet. Nee, 60, nee, veel minder. Dat is dik hoor. Nee, want je kan echt, dan kan je al de gemeente bellen van, wordt hier illegaal gekapt en dit en dat. Nee, 60 is echt nee, dik. De afstand van de gevel waarschijnlijk. Ja. Ik weet het niet. Het gaat over kapvergunningen en die wordt waarschijnlijk helemaal niet afgegeven. Dus deze dagelijks bestuurder die moet gewoon snel in het nieuwe diep of in het oude diep gedumpt worden. Want dit kan natuurlijk helemaal niet. Dit kan niet. Maar los daarvan, het is dus een prachtige broedplek. Maar hoe hoog moet die dijk? Want kijk, we hoeven niet op delta-niveau, want er ligt verderop een dijk aan die... wat is dat? Het is de Amsterdam-Rijnkanaal. Dat ligt ernaast. Die dijk, die houdt toch eigenlijk alles tegen? Je hoeft alleen het water van die plas ervoor. Hoe hoog kan dat komen? Wat is dat nou voor een bullshit? Ja, het gaat om de wind. Als het hard waait... Ja. Weet je wel, en dat soort dingen. Dan gaat het een beetje scheef hangen. Nou, dan ga je doen, dan hoef je toch maar 30 centimeter omhoog of zo, of 40. Ja, precies. 2,5 meter, het is gewoon gestoord, jongen. Dat is niet normaal. Weet je wat CNN gisteren meldde? Nee, wat... van de presidentsverkiezingen. Ja, nou? Dat de hele Pacific Ocean aan het dalen is. Ja. Doe oorgul! Ja, daar komt ie. Dat is het. Ja, wij gaan allemaal terug naar de oorgul. Ik weet het zeker. CNN weet het ook. Wan! Binnenkort lopen we Curaçao naar Venezuela. Ja. make our continent sink again. Yeah, why not? Atlantis is calling. Waar is de vanaf waar tot waar ongeveer? Wat? Welk continent? Pacific. Dat is die andere. Pacifische Oceaan. Waar ligt die ongeveer? Dat ligt tussen Azië en Australië en Amerika en Zuid-Amerika. Dat ding. Het begint bij de Fukuyama trog. Stille, en dan gaat het door via Hawaii naar de Great Barrier Reef. Naar Amerika. Ja. Ja. Dus Paaseiland. We kunnen lopen naar Paaseiland. Maar, sorry hoor. Ja, maar die moet je uitgraven, hè? Dat hebben ze ook ontdekt. Die koppen die daar staan, dat zijn ze alleen maar de bovenkant. Toch snap ik niet... Hoe staat het met de Tasman-tunnel eigenlijk? Ze willen die tunnel van 400 kilometer tussen Nieuw-Zeeland en Australië maken. Een tunnel van 400 kilometer? Ja. Ach, ga weg. Ja, nee, serieus. We hebben het al eens eerder over gehad, hè, in PCM. Dit is een voorbeeld van Guild Pride, weet je dat? Volgens mij, ik weet niet wie het was, maar ze hebben de bevolking van Tasmanië uitgeroeid. Ja. En om dat te ver... die beesten ook. Om dat te verwerken, gaan ze nu een tunnel maken, zoiets. Ja. Ja. Ik zal om het goed te maken. Het is wie er goed mag doen. Dat is daaromtrend. Dat is een megalomaan plan, ja. Maar dat is al jaren geleden bedacht. Zoals die Saoedische grote flat. Toch? Er wel pap van. 100 kilometer lange flat. Dat gaat hem nooit worden. Bart, je bent heel ver weg. Ja, ik ben weer in Nederland. Ja, ik ben weer in Nederland. Ik ben in Nederland. Ja, hoeveel air miles? Ik hou dat niet bij, ik weet het niet. Hm. Oh, zeg, kijk eens uit het raam, zie je al vlammen uit de arena komen? Nee, het is wel stil. De mensen zijn natuurlijk nog hartstikke laf. Er zal behoorlijk wat vuurwerk bij zijn, hè? Heb je het gezien op AT5? Ik heb geen vuurwerk gezien op AT5. Ik heb wel een rookwolk gezien, want ik heb toevallig... ik was vanmiddag bij de Dam. Het werd bezet door Israël. Waarschijnlijk ligt ook het commandocentrum onder de Dam. Hè? We hadden het al eerder over gehad. Israëlisch commandocentrum. Maar daar was de AK even niet bij. Oh ja. Jij ook, AK, heb jij ze ook gezien? Ja, dat was Bonje. Gaat over voetbal. Over 10 minuten. Maccabi Tel Aviv. Maar was het nou bij Takland dat ding van de gevel is gehaald? Vroegen wij ons al af. Tuiksteen. Wat was het? Wat, een vlag? Een vlag, ja. Een Palestijnse vlag. Die hing aan de gevel van een pand op de hoek van Spui en Rokin. En dat is volgens mij... Dat is Tak, ja. Dat is de takpand. Aan de overkant. Ja. Takland is aan de andere kant eigenlijk van de taksteeg. Ja, maar misschien was het eigenlijk dat pand wat ontruimd is al. Ja, zou klopt. Ja. Dat zou kunnen, maar waarom weten we dit niet? Dit moeten we toch uitzoeken? Dat onze contacten in de kraakbeweging zijn twijfelachtig. Ja. Niet goed genoeg. Ja. Ja. En Hans, die was er net, maar die kraakte alleen maar. Dat is op Sexyland. Live op Sexyland. Wat is dat? Oh, dat is helemaal in Noord. Daar heb je niks aan. Ja. Takland heet het, ja. Takland, ja. Ook een land. Even kijken. Takland. Je weet het aan het checken? Nee, maar dat wil ik wel doen, hoor. Ja, even kijken of Takland iets heeft teruggemeld. Het laatste nieuws is uit juni. Nee. Augustus. Even kijken. In augustus mocht Takland niet ontruimd worden nog. Even kijken. Wat staat hier? Wanneer is het dan ontruimd? Nou, een half jaar geleden of zo. Maar Takland is nog, doet het nog. Die zit er Amsterdamse nog. Gevel en vallen. Spanning Amsterdamse ontwesten van gevel. Ach, hier is met een foto. Wacht. Een nieuw tab. Ai, ai, ai. NH Nieuws natuurlijk. Grote sensatiebakken. Ja, rot op met je cookies. Nee. Dit lijkt... Cookie Monster. Ja, maar dan is die foto weer weg. Godverdomme. Ja, maar het is internet, man. Ja, dit is Takland. Big Tech. Hey, hebben jullie Hans nog gesproken, of niet? Net even, ja. Want, Ja, het is een hooligan. Ik zie het gebeuren. Dit is... Roepen ze Semitische kreten? Dat is weer een shotje van de Dam. YouTube. Alla strijder. Strijder, ja, Sahbi. Even een stukje NA-video wat je nu hoort. Of van gisteren. Oh, dan lopen ze met die vlag. Oh, dit zijn juist mensen die houden die vlag tegen die mensen. Oh, ja. Nee, vandaag was onrust. Ja, vandaag. Dit is van gisteravond. Confrontatie. Kom hier op, bitch. Kom. 10 man aangehouden. Ligt iemand in de gracht? You fucking bitch. En dan dat grappige NH-geluidje erbij. Weg met NH. Kutzender. Oh ja, sorry. Wat voor serieus je met je André, actualiteit, activisme, kunst. AK, ja, leuk. Dus dat is onrust in de stad. Heb jij nog een bommo over de verkiezingen in... wat was het, welk land was het ook alweer? Jazeker. Kom maar door. Pity the nation. Pity the nation whose people are sheep. And whose shepherds mislead them. Pity the nation whose leader are liars, whose sages are silenced, and whose bigots haunt the airwaves. Pity the nation that raises not its voice, except to praise conquerors, and acclaim the bully as hero, and aims to rule the world with force and by torture. Pity the nation that knows no other language but its own, and no other culture but its own. Pity the nation whose breath is money and sleeps the sleep of the too well fed. Pity the nation, oh pity the people who allow their rights to erode and their freedoms to be washed away. My country, tears of thee, sweet land of liberty. Was getekend Lawrence Ferlinghetti. 99 jaar oud schreef hij dit. In welk jaar? Zeer actueel, hè? Welk jaar was dat? Dit is van een paar jaar geleden. Okay. Pity the nation, ja. Yeah. Ja. Oké. Ferlinghetti, hij is vorig jaar overleden. Ferlinghetti. 190 geworden, ja. Hij heeft een van de beste boeken ter wereld geschreven, Little Boy. Dat is eigenlijk zijn biografie in 90 bladzijden. Zonder punten, zonder hoofdletters. Heel mooi boekje. Heb je dat thuis? Ja. Wil ik wel even van je lenen. Ja. Ja, gezellig. Hij schreef het op zijn 99ste op. Nou, dat is geef ik je te doen. Zeg, ik ga morgen, ben ik in de buurt morgenmiddag. Ik ga een vaccinatie halen vanwege de griep. Oké. Oh, lekker. Bij de Westerdok. Ja, lekker toch? Ben je thuis? Kan je gelijk naar Score City. Vergis me. Het is Pity the Nation is uit 2007. Oké. Okay. Nog voor Trump. Dus hoe oud was hij toen? Even kijken, dat is hoeveel jaar geleden? 70 jaar geleden. Ja. Min 101 is? 118 jaar geleden. Nee, 2007 is 17 jaar geleden, toch? Ja. En hoeveel is 101 min 17? Dat is 100 min 16, dus het is 84. Ja, dus hij heeft het op zijn 84ste geschreven. Oh. Maar wat was er toen in 2007? Wie werd er toen president? Weet ik niet, misschien Irak, Iran, Afghanistan. Het is natuurlijk een lange serie van leugens en shit die we al hebben gehad voor Trump. Ja, daar is dit een reactie op, ja. Bush junior was ook niet leuk. Ik weet niet of je dat nog weet. Lawrence Ferlinghetti was ook een van de oprichters van City Lights. Ja, een mooie boekwinkel in San Francisco. Hij was in de Melkweg hier, ook in de, met Poetry International. Ja. Ja. Want Hans Klein organiseerde hem. En hij heeft hier ook twee boekjes uitgegeven. Ik heb er eentje. Hier. Ah ja, hij heeft hem ook wel eens ontmoet. Ja, het is. Hij was een van de professoren van de Beatniks. Mm-hmm. Ja. Joods-Italiaanse immigrant, geloof ik. Ja. Hele heavy jeugd meegemaakt, allemaal. En is allemaal goed terechtgekomen. Hij had een boekshop in San Francisco. Ja, City Lights, dat zei ik net. Ja, precies, City Lights. Ben ik wel eens geweest. Oh ja, ben je er geweest? Ja, ben ik wel eens geweest, ja. Hij hing daar ook allemaal kunst op, hè, geloof ik. Ja, dat was vrij druk. Ja, ja. Ik was daar even, denk ik, in 2000... Ik was twee keer in San Francisco. Ik was na 9-11 was ik in San Francisco. Dat was 2001, hè? Ja. Ja. En in 1990 was ik ook met de AIDS-conferentie. Ik denk dat ik toen in City Lights ben geweest. Ja, toen had ik meer tijd. Mm-hmm. Oh ja, 2007 was George Bush president inderdaad. Ja. Dus daar was het even Pity the Nation. Ging daarover. Maar goed, het is nog steeds actueel, zullen we zeggen. Ja. Nou, had je de Patriot Act, hè? Dat was natuurlijk nog steeds een soort noodtoestand. In Amerika. En die Patriots ook, die zullen nog wel steeds in de Nog steeds, ja, volgens mij wel. Ik ben zo blij dat ik niet in Amerika woon. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dick Cheney hadden we toen nog. Ja. Maar was zijn dochter nou, die was met Harris bezig, toch? Ja, gek hè? Ja. En die willen ze willen haar nu executeren, heb ik begrepen. Ja, ze willen iedereen executeren. Maar wie gaat dat doen? Of hebben ze daar de Proud Boys nog voor? Komen die allemaal nu vrij? De Proud Boys die lieten ook weten, de dag voor de verkiezingen, dat ze militairtje wilden gaan spelen. En daar hebben ze even een stokje voor gestoken. Volgens mij heeft Harris gewoon gezegd, nou laat maar zitten, anders krijgen we pleurisooi. Want ik vind dat er wel onderzoek moet komen naar gewoon fraude en malversaties bij deze... Ja, bij deze, ja, zijn doorgestoken kaartverkiezingen. Ja, volgens mij wel. Er zijn genoeg aanwijzingen voor. Maar goed, dat merken we. Maar de enige oplossing is om hem om te leggen. Ja, maar ja, dat hadden ze ook al veel eerder kunnen doen. Ik heb hem veel liever heel lang nog in de gevangenis. En ook geen euthanasie en zo. Dat hij gewoon echt 140 wordt in de gevangenis. Dat zou ik het mooiste vinden. En dan kan tot na 6 januari kan hij in hoger beroep. Dus, en daarna wordt hij onschendbaar. Dus, hij gaat het leger inzetten aan de grens met Mexico. Mm-hmm. Ja. En hij gaat de treinen en de bussen laten rijden naar de grens. Mm-hmm. En hij zet ze gewoon terug naar Mexico. Oké. Nu wel. Massa. Wat toen, wat allemaal niet lukte. En Jared Kushner, gaat hij dan ooit die 2 miljard nog teruggeven aan de Saoedi's? Man, die moet... Kijk, het enige... Ik heb wel een strategie, maar dat is een beetje niet zo woke, hè? Dat is een beetje niet zo woke, hè? Wat dan? Kijk, hoe krijg je Trump plat? Hoe bak je een poets? Nou? Het is een klein pilletje. Oh! Geen pilletje. En het heet... Het heet Viagra. En daar kan je een hartaanval van krijgen. Ja, maar dat willen we niet. Hij moet, ik vind hij moet niet dood. Hij moet echt zijn straf ondergaan. De stekelvarken kan je ook in een klein rijstkorreltje doen. Juist. Subtiel. Ja. Daar gewoon neutraliseren. Ja. Leer Hebreeuws en dan weet je alle juiste termen. Die begrijpt hij. Overigens was... Hij gaat natuurlijk ook het nooit overleven, die 4 jaar. Hij gaat dood ook gewoon waarschijnlijk binnenkort. Ja, dat is hij al jaren, maar dat doet hij dus niet. Dus we moeten hem helpen. Maar wat heel zielig is, dat Biden nu ook gaat overlijden. Ja. In de term van Trump misschien. En dan... Dat zal heel zielig zijn. Het wordt een massagraf, let op mijn woorden. De ondergang van... Pity the Nation is trouwens geïnspireerd... door Khalil Gibran. Oké. Okay. De Arabische dichter 1883-1931. Is overleden in New York trouwens. En daar is het op. Dus waarschijnlijk heeft Gibran daar ook al iets over gezegd. Maar welke nation zou hij gepittied hebben? Tirannen zijn nogal dik gezaaid in de geschiedenis. Dus dat kan, daar kun je alle kanten mee op. De sultan. Ja, de sultan, hè? Maar op zijn 12e vertrok hij naar Amerika. En dat heeft Ferlinghetti, is ook heel jong, is die in Amerika terechtgekomen. Uit Italië, gewoon. En dus dat schept een band. Maronitische christenen. Khalil Gibran. Ja. Ja. Ja. Het is goed. Ja, dat gaat terug naar de Orontesvallei bij Apamea, Syrië. En daar had je de heilige Maron in het begin van de 5e eeuw. Gaat wel ver terug, hè? Ja, ik vind het wel ver terug, inderdaad. Die heeft in een zwart habijt in een grot, denk ik. Had een stafje. En wat hij allemaal te berden bracht, nou, dat weten we niet. Hè? Een toverstafje? Hij had een bisschopsstaf. Oké. Okay. En nog even over Trump, hè? Ja. Ik weet niet of jullie zijn overwinningstoespraak hebben gezien of gehoord, maar... Niet goed geluisterd. Ik heb een beetje gezien en geluisterd, maar niet al te veel. Ja, wat mij opviel was toch vrij nieuw voor mij. Hij had het over dat hij maakt Amerika niet alleen groot, maar ook heel. Oh. Hij gaat alles fixen. Hij is de healer. Ja. Je kent het nummer van Johnny Hooker. Weet je wel, de healer. Dat is een soort bedwelming is dat. Mm-hmm. Maar God heeft hem ook gespaard om deze taak te volbrengen. Klopt. Ja, hij wordt mattaglap, dat geloof ik ook. Ja. Bataglap. Ja. Dat is goed, hè? Wat is het eigenlijk, bataglap? Bataglap is koeienoog. Ja, dat is die andere. Nee, bataglap is een troebeloog. Troebeloog. Okay. Dus iemand die gek is, die heeft een troebeloog. Een soort vochtige broedplaats. Een soort vocht, ja, of broekplaats ook soms. Ja. Vochtige broek. Vochtige broek is vaak niet goed. Wat een poef. Precies. Ja, nou. Zeg maar, dat weet je ook niet. Betekent letterlijk verblind door razernij. Aha. Ja, dat begrijp ik. Waar komt dat woord vandaan? Indonesië. Albanië. Max Havelaar gebruikte het. Oh, dan zou het wel Maleis zijn. Het is Maleis. Ja. Ja. Ik had kans met een Indonesische dame in de zwembad. Ik wilde dat even vragen. Ja. Ik kreeg daar een matte klap van. In Center Sportsons Bad Oost, bij elders. Goed, matte klap, ga ik checken. Ja, leuk. Ja. Maar vond je ook niet dat die Arend Wakker een stem... Ja, die is goed. Op die van Guido van Leempert. Die we straks gaan draaien trouwens, met zijn... Ja. Heeft ingesproken op de dag van de verkiezingen toen nog niet bekend was. Want het gaat zoveel uitmaken voor de oorlog in Oekraïne immers. Ja. Dus dat. Heb je het al beluisterd? Ik heb het al beluisterd, ja. En wat zegt hij? Nou ja, ik heb alles wat ik ook al weet. Maar het is allemaal nog veel enger. Rusland oefent met kernwapens. Ja. Misschien wordt het tijd voor de agenda. Het is Maleis. Maar, maar Hans is er niet. Die is eigenlijk de agenda koning. Patten voor serieus je mensje. André, activisme, kunst, actualiteit, agenda. Ja, kom allemaal 23 november naar de Poolse bibliotheek in de Keizersgracht. Waar Cathy Fado zal optreden en ondergetekende. En daar zal Patapu live verslag van doen. Mits er een telefoontje aanwezig is. En wat interviewtjes. Dat Cathy Fado heeft wat prijzen gewonnen in het land wat tussen 1778 en 1826 niet bestond. Polen. En daar heb ik ooit een... ze heeft een boek, Afasie, heeft ze geschreven. Uh-huh. De Poolse bibliotheek is nog niet zo oud. Hier in Amsterdam, Bibliotheca Polska. Wat ook een verband heeft met de GGZ. Dus er worden speciaal programma's uitgevoerd die ook voor mensen met een vlekje... zijn te volgen. Inhoudelijk mee mogen doen, geloof ik. En welk nummer is het op de Keizersgracht? Ja, waar moet het zijn? En hoe laat is dat? Om 7:00. Oké. En dan kunnen we in één ruk door naar de Okkie om 11:30. Aha. Waar Hans ook weer opname heeft. Maar ook de programmeur van de Okkie zal ook in de bibliotheek zijn. Dus het wordt allemaal een gezellig samenzijn. En we kunnen ook die avond naar de Oceaan en dan spelen de Lagos Brothers. Ja, er is heel veel die dag. Dat is niet noodzakelijk, maar... Hans heeft die hele agenda naar mij opgestuurd. Dat is echt... Oh, goed. Ja, ja. Maar op diezelfde dag is de... Welke dag hebben we het eigenlijk ook weer over? ...van Patapu wordt 70. Wat zeg maar, hè? Op 23 november wordt de Magister Templi van Radio Patapu 70 jaar. Dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Dat moeten we wel vieren. Wie is dat? Dat is de man die alle stekkertjes altijd kan regelen. En, Magister Templi van de stekkertjes. En ook af en toe de rekeningen regelt. En zo. De vergunningen. Vergunningen ook? Zo. Dat is... Hij woont in Zuidoost. Ook. Schokkend. Ja. In 70 jaar. En is daar, wordt er iets met de tempel geregeld? Nou, ook hij zal acte de présence geven in de Poolse bibliotheek. Ida. Aha. Daarna kunnen we het gaan vieren. Okay, ja. Taart. Allemaal. Ja. Taart. Ja, dus het 23 november een dollar. En de Poolse palenka is niet te versmaden, jongens. Palenka. Dat is trouwens gewoon kruis. Klopt. Ja. Dat is Hongaars. Hoe heet het? Maar ze noemen het in Polen ook palenka, toch? Of niet? Ik weet het niet. Nou, er zijn Hongaren in Polen, dus dat zou kunnen. Ja. Ik heb de afgelopen kerst nog gedronken. Dus heel heeft niet eigen wodka, Poolse wodka? Ik ben wel heel erg dronken geworden toen ik om 7:00 morgens aan de palinka zat. Ja. Ja. Dan moest ik met de boot. Ik kan het nou niet aanzitten. Dat was een ruige vaart over de Donau. Ik heb het over Soplika. Dat is erg lekker. Oké. Okay. Soplika. Zubrovka. Ja. Ik kan het niet. Spreken. Het is eigenlijk een soort kersenlikeur. Of nou, nee, ja. Oh, dat lijkt me vies. Nee, volgens mij gaat het wel. Ik denk dat ik even die soort met heel weinig kers en heel veel alcohol. Ja, ik hou van lekkere wijvendrankjes. Ja, nou, over lekkere wijven gesproken. Ja. Ik wou nog even kwijt dat we in het kader van de frontvorming jegens Trump... melding moeten maken van het feit dat sinds gisteren in Amerika de abortuspil via de mail toegankelijk is gemaakt door Women on Waves. Ja. Dus alle vrouwen en meisjes die daar door Trump en de consorten van weerhouden worden om normaal een abortus te ondergaan, die kunnen terecht bij womenonweb.org. En dan, ik ken een dokter in Michigan die daar heel erg enthousiast over is. Dus die gaat dat wijd verspreiden. Ja. En ja, ze hebben een hele mooie website. Kun je allemaal bij, weet je, moeten één front doen, moeten samen sterk en onder water en in de oergeul. Dus dat is abortus. Ja. Nu ik toch bezig ben, 16 november, dat is namelijk aanstaande... Zaterdag over een week. Zaterdag. Shit, waar had ik dat nou gezet? Oh, ja. Komt eraan, nee, wacht maar even, wacht maar even. Ja. Ik heb het hier staan, dat is interessant, in de OBA. Ja, in de OBA, wat is er ook alweer, is een expositie. De gedeelde geschiedenis van de wereld, ja, akkoord, fuck you. Cookie, sorry. Ja. In het... Er komt een tentoonstelling die gaat dan open zaterdag in de OBA over het afrofuturisme. Ja. Afrofuturisme. Ja. Ja, dat is kunst, technologie, mythologie en science fiction samen. Ja, ja, ik ken het. Waanzinnige ontwerpen zijn dat. Helemaal te weird. Meer dan 30 kunstenaars. Afrikanen in rolstoelen. Het ziet er geweldig uit. Caribische performance, spoken word, multimedia, helemaal te gek. Waar is nee, allemaal totaal onbekende mensen, maar dat is ja, gewoon maar het is zaterdag, gratis. Staat niet echt bij hoe laat, maar ik denk dat je gewoon naar binnen kan. De meeste zijn die kaartjes 180, 240 euro of zo. En het is gewoon gratis, weet je. Dat is mooi, echt, echt leuk. Hele mooie plaatjes en spannend. En, ja. Waar is dat? In de OBA, op de, hoe heet het? In de Oosterdok, Westerdok, bij het station. De we gaan geen modeshow doen, toch? Huh? Zonder modeshow. Dit keer zonder mode? Nou, dat weet ik niet. Het zal best, hoor. Die modeshows deden ze bij Sloterdijk in een of andere aftal. Ja, we wat anders gaan. Hè. Moet je me niet afleiden. Nee, ze zelf. Nee, ja, onzin. Nee, echt niet. We hadden trouwens toch een agent bij het waterschap, de AK. Ja, ja. Vier mensen. Johan okay, Nips, uit Bangladesh. Ja. Ronald Schoenberger van de Groene en Matthijs Pontier ja, en Mirjam van Rijn van de Piratenpartij. Voor de broek, zou je me die contactgegevens kunnen doorsturen? Dan kan ik ze even bewerken onder het kader van de impeachment van Rijn. Je kan gewoon naar de website gaan, Waternet, daar staat een mooi fotootje van ze op, klik je ze aan en dan heb je het. Is impeachment niet gewoon wat cru meteen? Moet je hem niet eerst nog meer masseren voordat je hem naar buiten kwakt? Wie? Van Rijn. Dat is iets van, ja, hij zit ons in de weg. We gaan hem wegwerken. Zo klinkt dat. Helemaal niet sympathiek. Ik bedoel, het is een apparatchik en een hoe heet zo iemand? Ja. Maar dan nog, moet het niet wat liever aangespeeld worden? Ik bedoel, die bomen, daar gaan wij voor liggen natuurlijk. En die hele ecostructuur is natuurlijk super belangrijk. En die padverhoging. Maar is het niet beter als hij zelf tot inkeer komt? Dat er meer een soort Stalin-proces, dat hij toegeeft. Ja, ik heb niet opgelet. Ik was een klootzak. Ik heb niet op het milieu gelet. Maar nu heb ik mijn leven gebeterd. Dat is toch veel beter? Wij hadden toch ook mensen die in bomen gingen hangen op een gegeven moment? Ooit? Maar als ze te dun zijn, kunnen er weinig hangen. Maar ik zie het wel voor me. Ja. Ja, in die bomen hangen, ja, grote stuur. Of in zo'n vis, wat vissers hebben, waar je zo, het is een soort broek eigenlijk, helemaal waterdicht, maar ook nog een soort bootje om je middel. Dus je hangt eigenlijk in het water, je drijft. Ja, een beetje Le Petit Bonheur van Louis de Funès. Ja. Die had dat ook. Oh, ik heb een reclame gevonden van Louis de Funès. Die kunnen zo wel even draaien, denk ik. Die kan je dan natuurlijk niet horen. Martini, Volkswagen of die sigaretten? Nee, het is een reclame voor een film van hem die we moeten gaan zien. Weer een gendarme film. Huh? Ja. Een oude reclame, toch? Een oude reclame. Daar had je natuurlijk niet op gerekend. Ja, ik ook niet. Ik kwam hem echt stom toevallig tegen. Wacht even, waar is hij? Ja, dat is in de tijd van AI kun je echt... Ja. Nee, zonder AI. Godzijdank. Totaal verdwaald raak je in de werkelijkheid. Nee, maar dit is geen AI. Dit is gewoon een echte oude rotzooi. Die... Ja, dat denk je. Ja. Maar juist die oude rotzooi wordt ge-AI'd. Ja, maar dan kom je heel... Het ligt er zo dik bovenop dat het AI is, dat ik trap daar niet in. Nee. Ook prima hoor, ik heb hele grappige AI-dingetjes gehoord, maar dat, ik hou dat nog gelukkig, denk ik, nog wel uit elkaar, vermoed ik. Maar ja, ik moet nu zeker angstig doen van, ja, maar je weet het niet. Misschien is alles niet waar. Ja. 1-0, Ajax. Goed zo. Okay. Dat zal ze leren. Dat zal ze leren. Ja. Moet je maar niet genocide plegen. Ze spelen wel met zwarte rouwbanden, zie je. Oh. Ajax, wie is het dood? Johan Neeskens. Ja, nu was, nog? Nu, ja, nog steeds dood. Ja, zou best kunnen, maar... Ja. Bomen. Ja, FC Twente heeft het net niet gehaald, hè? Wat niet gehaald? Ja, maar... Vanmiddag? Nou, ze stonden voor, maar toen werd het toch gelijk. Ja. Ja. Was dat vandaag? Ik heb geen idee, want het gaat over voetbal. Wat denk ik ervan? Het is meer iets voor jou of voor jou. Ja. Dus iets met FC Twente. Heeft het niet gehaald, iets? Ja. Nee. Nee. Oké, jammer dan. Ja, zeker jammer. Agenda, is dat klaar? Dat is goed hoor. Haal gratis een boom op voor uw tuin of balkon. Ja, dat was ook zo'n actie. Maar ja. Wie ging er nou in die bomen hangen? Er was weer ergens een bomenactie. Ja, Groen Front toen ooit. Ja, die waren weer het laatst in het nieuws. Maar ik weet even niet meer waar. Nou, dat is leuk als ze naar ons toe zouden komen. Oh, wacht even hier. Iepen. Ja, er wordt ook veel tegen de kap natuurlijk. Bulderbos was dat? Nee, dat was... Dat was ook leuk. Er was ook iets mee. Actievoerders. Born in Born. Protest. Heerlen. Ja, er zijn nogal wat protesters, hè, door het land. Tegen de kap. Tuurlijk, iedereen is tegen kap. Maar uiteindelijk wordt er altijd gekapt. Maar weet je wat het is? Wat is als je kapt, hè? Ja. Als je kapt kun je twee dingen doen. Je kunt de boom laten liggen of je kunt hem versnipperen. Ja. Ik ben niet tegen versnipperen, maar een omgevallen boom heeft een enorme toegevoegde waarde, weet totaal, je dat? Totaal. Vooral die insecties voor en zo. De schimmels en de kleine beestjes, ja. Dat is gewoon heerlijk. Zeker. En nu nog stoppen met die neonicotide, want als 75% van de insecten ook doodgaat door die kutbestrijdingsmiddelen, dan heeft het ook geen zin. Maar inderdaad, die boom moet liggen, want anders hebben de vogeltjes helemaal niks te eten. Dus gewoon lekker laten liggen. Dan krijg je een roekbos. Namelijk. Wil wie de funes? Jong, vitale. Een roekbos. Een roekbos in zijn nieuwste doldwaze films. De week geleden een kunstboom geopend in het Westerpark. Louis de Funès in de gendarme. We hebben ook een echte boom in het Westerpark. Gepland. Zo. Ja? Ja. Die staat er nog. Bij dat kioskje? Nee, dat partners. Nee. Nee, je hebt de partners en je hebt de vereniging Vrienden van. Dat zijn twee verschillende dingen. Mm-mm. Maar Vrienden van hebben geen clubhuis, toch? Die zitten in partners. Het oude bestuurslid Rens van der Linden, die heeft nog een boom geplant. Aha. Die is echt een natuurvriend. En dat was ook eigenlijk een protest tegen het No Art Festival, wat elk jaar het park overal ophaalt, weet je wel. Ja. Met hekken en zo. Ja. Ja. Dus het is een strijdperk. Mm-hmm. Ja. Weliswaar op postzegelformaat, maar ja, je doet wat je kan. Precies. Niet waar, niet waar? Wel waar. Dus... Tijd voor oorlog, hè? Nou. Wilt het stukje van Guido afspelen? Misschien. Maar dat is ook dan stoppen. Dan moeten we even wel kijken of we nog iets in onze mars hebben. Of de berden weer. Is Hans nog online? Hans is offline. En het laatste offline, wat hij zei is dat hij op zijn eigen kanaal Sexyland ging doen. Semi-live zag ik ergens. Dus, oh, hè? Hoe doe je dat? Nou, opnemen. Oké. Okay. Ja, hij zit daar nu, hè? Sexylaan. Ja. Ja. Plein, Noordwal, waar zit het? En wat was daar gaande? Is daar gaande? Ik heb geen idee. Jammer dat we dat ook niet weten. De club. Zijn jullie wel eens geweest? Ik ben er nooit geweest, hè, volgens mij. Nee. Dat ik me nuchter kan herinneren. Noise Pret van 8 tot 1. Experimental Impro Free Jazz Noise Concerts. Ja, ja. Ze noemen het ook wel Ragnacht. Oh nee, zo heet een band, Ragnacht. Sabine Combination. Sorry, is dat wat we nu, waar hij nu is? Wat jij nu beschrijft, oké, ja. Maizan Qunan, Taiwan. Zo. Komt Harsh Noise, is dat? Spinal Corporations, Backstreet Goy. Dat zijn de bands die vanavond daar optreden. Oh, is de DJ natuurlijk, het laatste. Die daar optreden. En daar zijn nog tickets voor. Mm-hmm. €11. Okay. Inclusief €3 lidmaatschap. En nou ja, een uurtje geleden is dat begonnen. Het gaat nog tot 1 uur door. Dus volgens mij kan je daar nog wel in. Ja. Ja. Want niet iedereen heeft €11. Nee. Hoe ranzig is die club eigenlijk? Ik heb er echt geen verstand van. Sexyland is een kunstproject. Een conceptuele club. Met ruimte voor experimentatie. Uh-huh. Een plek waar alle vormen van ideeën een podium kunnen krijgen. Dus als jij een goed idee hebt, ja, stuur dan een mailtje naar programma@sexyland.world. Okay. Ja. Volgende keer, dan is het elk jaar. Of is het 2 keer per jaar? Of elke maand? Wat? Sexyland. Nee, morgen is er weer een programma. Ja. Komt de Cult. De Cult. De Cult. K-O-L-T. De Cult, ja. Ken je dat? Nee. Dat is, ja, ik weet niet, dat is een sound showcase, noemen ze het. Zo. Nou, daar kan je voor €3 naar binnen. Dan kan je zaterdag naar de Echo's van Vreugde. Die klinkt heel zachtjes. Een happening. Ik. Oh. En dan kan je er zelfs zondag ook naartoe. Dan heb je eens een impro jam. En als je dan nog wakker bent, kan je maandag weer naar Walter Rus. Om 5 uur is het dan. Precies. En dan... Wat veel dingen. Dicht. En dan woensdag kan je weer naar de November Courts. Nou, dus ze hebben een heel weekprogramma. Het is alleen op dinsdag is het dicht, zie ik. Ja, en maandag de 18e is hij ook dicht. Nou, het is ongelooflijk. Ze hebben echt een waanzinnig programma. Ja. Waanzinnig. Loud en queer. De veiligheidsconferentie, 27 november. Even kijken. Je kan er zelfs Boerenbridge spelen. Mooi. De natte kaart legt haar laatste joker neer. Wat is dat voor programma? Donderdag de 28e. Een natte krant. Ja, een soort kaartspelletje gaan ze echt doen. Hè. Ik weet niet hoe het is. Nou ja, ze hebben een heel november tot en met 30 november gewoon. Bijna dagelijks behalve dinsdag. En soms op maandag dicht. Wat wil je nog meer? Sexyland. Ja, dat is goed geregeld. Ze hebben ook geen buren, dus no sweat daar. Hè? Ja. Tickets. Ja. Wat betaal je morgen? Morgen betaal je €4. Ja, ze hebben wel een soort lidmaatschap. Oh. Membership only. Oh, dat moet je wel even. Zou je er niet inkomen als je geen member bent? Ja. Nee, ik kan me niet voorstellen. Nou ja, hoe ging dat vroeger bij de Matzo? Ja, dan kwam ik kwam er nooit. Niet audiovisueel bezig was. Ik kwam er nooit, al was ik audiovisueel bezig. Ja? Ja. Ik ben nooit audiovisueel bezig geweest, maar ik kon toch iedere week naar binnen. Ja, natuurlijk. Maar ja, dat was ook een grote farce natuurlijk, het audiovisueel bezig. Ja. Maar iedereen wist dat wel. Nou ja, goed. Audiovisueel bezig, zeg. Wat heeft het allemaal opgeleverd? Geen fuck. Ja, niks. Daarna is het een soort restaurant geweest. Heette ook Matzo. Ja. En dat is nu weg, volgens mij. En ik weet niet wat er nu zit. Op de, waar hebben we het eigenlijk over? Rozengracht, hè? Zat dat op? Ja, ja, Rozengracht. Nee, ik ben wel eens in de Matzo geweest trouwens, zit ik me nu te bedenken. Zeker je weet dat Elon Musk zegt, hè? 2004. Wat zegt hij? Nou, Elon Musk zei dat we nu allemaal de media zijn. Ja, als je op X zit. Dat is de bedoeling, maar... Ik zit erop, maar ik heb niet... Per se. Ben jij nu de media? Ik ben nu de media. Ja. Ook als je nooit iets hebt gezegd. Ja. Dat ben ook op ei. Ja. En op ei. Zelfs op het oerei. Juist. Om niet te zeggen, vooral in het oerei. Ja, zeker. Ik zit lekker warmpjes in de oergeul. Maar hij krijgt ook een functie, hè? Net als die Robert Kennedy. Dat denken we. Die krijgen functies in het kabinet van Trump. Ja, gaan we meemaken. We gaan weer hilarische tijden tegemoet, denk ik. Musk heeft de opdracht om $200 biljoen te bezuinigen in 4 jaar. Tuurlijk. Dat is een echt derde is van de hele uitgave per jaar. Ik ga gewoon iedereen ontslaan. Dit is heel makkelijk, heeft hij bij X ook gedaan. Ja. Ja. Zou dat zoveel schelen? Ja. Personeelskosten zijn vaak het duurst. En dan kan je de gebouwen ook afstoten waar ze in moeten werken, want dat hoeven ze ook niet meer te doen. Nou, ook. Kan je misschien nog verkopen. Dus we gaan heel veel vrouwen, mannen met kartonnen doosjes zien binnenkort. Over straat. In Amerika. Kunnen we Faber overdoen aan Trump? Ja, is die niet samenwerken. Is die Rutte zegt dat we moeten samenwerken, toch? Zegt Rutte dingen? Schoof zei het zelfs vandaag. Jezus. Huh? Schoof zei dat zelfs vandaag, letterlijk. Ja, ja, die zegt alleen maar wat. Die praat alleen maar Rutte na, natuurlijk. Nee. Dat is slim. Volgens mij is het helemaal in paniek. Zegt ze dan maar samenwerken? Hoe wil dat samenwerken? Zoiets, maar op zo'n toontje ook. Die jankert van een schoof. Nou, laat die Louis de Funès even horen dan. Oh, ik had hem net al dwars door je heen. Ja, dat kan je dus niet. Ik kan hem afspelen. Maar dan... Je hebt het al gedaan. Ja, maar dat kan gewoon. Maar als jullie even stil zijn en naar de radio luisteren, komt er een spotje van 19 seconden. Het is uit 1979. Louis de Funès. Jong, vitaler, komischer dan ooit in zijn nieuwste doldwaze films. Vanaf 5 april in de bioscoop. Louis de Funès in De Gendarme ziet ze vliegen. De Gendarme ziet ze vliegen. Ja, dat gaat over... Dat is volgens mij deel 4 uit die serie van 6 gendarmefilms. Uh-huh. En in de Franse titel is De Extraterrestrials, geloof ik. Uh-huh. En daar is toen op de Champs-Élysées hebben ze toen een hele grote UFO neergezet. Als reclamecampagne. Ja. Met echte lichtjes en zo. Mm-hmm. En die komt ook voor in die film. En ja, de aliens. Dan zie je steeds die aliens. Maar wie zijn nou die aliens die in die shuttle zitten, of in die UFO? Dat zijn kopieën van de gendarmes. Nee. En als je op ze klopt, dan hoor je een soort metaalgeluid. Okay. Heel goed is dat. Ja. En die weten ze dan uiteindelijk onschadelijk te maken. Want ze worden eerst vervangen op het hoofdbureau door die aliens. Ja. Uiteindelijk kunnen ze onschadelijk maken met, ik geloof gewoon met water. Want dan gaan ze roesten. Aha. En dan zie je zo'n soort roestig skelet liggen daar op het strand van Saint-Tropez. Dat is heel melig. Ja. Nou, je vertelt het lachend, dus het is toch komischer dan ooit. Zie je wel. Het is lachsalvo's zijn niet van de lucht. Niet van de lucht, nee. Ik ga kijken. Ja. Ik moet opeens denken aan die grap die ze hebben bedacht om muggen impotent te maken. Dat ze dan maken ze ze doof. 2-0 Ajax. Ja. Goed zo. Ja. Heb je dat? Ja. Ja, ik vond het ook zielig. Dus ik dacht, als je nou... Dat is eigenlijk misschien wel een anti-ontwapeningssysteem, dat je dus die vliegtuigen, die bommenwerpers ook doof maakt of zoiets. Als we daar iets op kunnen verzinnen met AI of zo. Je moet toch wat? Vergeet dat AI alsjeblieft. Als je doof maakt, alles wordt toch anders? Dan gebeurt er helemaal niks meer. Er komt vanzelf een oerbos. Kijk, de tegenpartij die heeft zijn geld op AI gezet. Als wij nou gewoon door slim nadenken onze eigen dingen doen, dan winnen we wel. Want die AI gaat ze niet helpen. Dus dan hebben we voorsprong. Dat was eigenlijk dus zonder AI. Ja, het is een poging. Ik weet het ook niet zeker. Het is een gok. Nou, je moet ergens in geloven, hè? Ja, dat zeker. En dat is in eigen gedachten en eigen kracht eerder dan in uit AI te laten uitzoeken. Maar is ook een geloof? Dat van de AI is ook een geloof. Daar mogen mensen rustig in geloven. Van mij, maar ik niet. Okay. Roel van Duin had ook weer een duiding op de winst van... hoe heet de beste man? Trump. Mm-hmm. En die ziet het niet zo zitten meer. Oh. Die had nogal een doemscenario. Mm-hmm. Even kijken of ik hem zo snel kan... De overwinning van grote bek is niet het einde. Zo noemt hij. Trump noemt hij grote bek. Dus hij stond woensdagochtend vroeg op. En toen kreeg hij een berichtje van zijn dochter. Hoe kan dit? Als hij filmacteur was geweest, was hij toch al lang gecanceld. En toen zei Roel, gecanceld? Wat bedoel je? Ja, dat is zo. Die Amerikaanse kiezers zijn dom. Komt door de prijsstijgingen, zei hij om haar te troosten. Maar toen hij de telefoon had opgelegd, steeg de woede in hem omhoog. Het is een mokerslag. Ja. Het is de overwinning van grote bek. Is een doffe dreun, uitgedeeld door een oerstomme meerderheid van Amerikaanse kiezers die het niet kan schelen dat grote bek een veroordeelde vrouwenverkrachter is, een oplichter en agressieve hufter eerste klas. Het kan ze niet schelen of hij generaals eist zoals die van Hitler, of dat dit volgens hem de laatste verkiezingen zullen zijn geweest, of dat hij oproept een tegenstandster zoals Liz Cheney te doden met 9 geweren. Dit is de overwinning van de domheid en het egoïsme. Dom, want denk maar niet dat onder grote bek de prijzen niet zullen stijgen of dat er geen immigranten de VS in zullen komen. Egoïstisch, want het betekent dat landen die hun bescherming aan de Amerikaanse krijgsmacht danken, naar alle waarschijnlijkheid in de steek gelaten zullen worden. Oekraïne kan onder grote bek fluiten naar de Amerikaanse bewapening en financiële steun. Als het aan grote bek ligt, worden de Oekraïners gebruikt als voer voor de kaken van de krokodil in Moskou. En Zuid-Korea? Krokodil en grote bek proberen een deal te maken. Krokodil krijgt Oekraïne in ruil voor rust in Korea. En Taiwan? Dat zal heel hoog moeten bieden om nog voor bescherming van Amerika in aanmerking te komen. Laten we niet vergeten dat grote bek de tiran in Moskou geniaal heeft genoemd, die in Beijing onlangs nog indrukwekkend capabel en die griezel in Pyongyang mijn vriend noemt. Ja, en zo gaat het nog even door. Ja. Mooi hoor. En hij eindigt dan met met een citaat eigenlijk van Winston Churchill. Jezus. Kijk, hij zegt, ja, het helpt ons niet de handen voor de ogen te slaan of naar het voorhoofd te wijzen. We hebben al eerder voor hetere vuren gestaan. We moeten de moed erin houden, op de manier waarop Winston Churchill het roer aanpakte in een bijna uitzichtloze situatie toen de nazi's al half Oost-Europa plus Scandinavië onder de voet hadden gelopen. Hoe sprak hij bij de aanvaarding van zijn regering op 3 mei 1940 tot het Lagerhuis? En dan volgt het citaat van Churchill. We zijn in het beginstadium van een van de grootste slagwisselingen in de geschiedenis. Op vele fronten, in Noorwegen en in Holland, de Middellandse Zee. De luchtoorlog woedt onafgebroken. Thuis moeten wij ons op alles voorbereiden. Ik zeg aan het huis en de leden van de regering dit. Wij hebben niets anders te bieden dan bloed, zwoegen, tranen en zweet. U vraagt wat ons doel is? De overwinning, ten koste van alles. De overwinning, ondanks alle terreur. De overwinning, hoe lang en moeilijk de weg ook zijn mag. Zonder overwinning is er geen overleven. Fantastisch. Heeft u dat zelf geschreven? Of is het tekstschrijver van het ministerie? Nee, mooi hoor. Ja, weet je niet. Ondertussen kocht... Zonder verlies is er geen overwinning. Ja. Ja. Ja. Ja, en Roel zegt dan, als we vandaag de dag zo'n Churchilliaanse bewustzijnsschok in Europa kunnen verbreiden, is er nog hoop dat we het redden kunnen. Want door de verkiezing van Grote Bek is de toestand moeilijk, maar nog niet hopeloos. Wie van onze leiders zal te midden van deze dreigende puinhoop eindelijk de rol van Churchill op zich nemen? Macron? Rutte? Donald Tusk? Von der Leyen? Of toch Zelensky? Wordt vervolgd. Zo zeg. Spannend. Ja. Mooi. Dat is een duiding van Roel, die inmiddels in Zutphen woont. Oh. Wat dichter bij Rusland is dan Amsterdam. Ja, zeker. Dacht al. Ik ben daar geboren. Nee! Ik lag nog dicht bij Duitsland. Ja. Hij woont er net. Hij is net verhuisd. Hij woonde eerst even in Oost-Duitsland. Bij zijn vriendin. Maar ze zijn naar Zutphen gegaan. Hij vindt het een... Wat zei hij nou? Pittoresk, magisch dorpje of zo. Ik weet niet wat hij zegt. Zutphen is ook niet... Er rijdt ook geen trein of zo. Dat is zo'n plek waar je eigenlijk helemaal niet kan komen. Er was net op Radio 1 was er een interview met een acteur. Een Marokkaanse... Nee, Turkse jongen. Ja, Turkse acteur. Ja. Heeft zijn naam kwijt. En die is geboren in Zutphen. Eus. Nee. Zutphen. Oh. Die is in Deventer. Oh, dat is Deventer. Ah, Zutphen is Deventer. Jij hebt gelijk. Maar ik ben even... Hij is wat jong. Hij is rond de 35 of zo. 37, 40. Weet jij wie het is, Jo? Jij bent een Zutphenaar. Ja, nee, er wonen heel veel Turken in Zutphen. Okay. Maar toen ik daar woonde, ja. 60 jaar geleden. Ja. Ja. Toen ook al. Toen ik daar 60 jaar geleden op straat speelde, toen waren er al Turken in het pension. Jezus. Wat goed. Deze jongen vertelt dat zijn vader op 14-jarige leeftijd van Oost-Turkije naar Zutphen is verhuisd. En waar ging hij werken? Bij Lovable? Ja, zoiets zei hij, geloof ik. Dat is een lingeriefabriek, was dat. Okay, mooi. Ja, ik geloof dat. Het is natuurlijk heel fijn om daar te mogen werken. Ja, moet iets textiels zijn geweest. Fijn. Ja. Nou, dat is een Amerikaans bedrijf, Lovable. Ja, Lovable, ja. Maar is Zutphen bekend om textiel, hoor, of niet? Een lingerie. Lingeriestad. Nou, het was de hele Twente maar ook Zutphen en Deventer was het textiel, ja. Mm-hmm. Zeker wel. Maar ook handel, hè? Veel handel. Ja. Hansestad. Hansestad, ja. Ja, vroeger de veemarkt, hè? Allemaal. Ja. En Charatellis. Ja, en ja. Nou, toen ik ik kocht dat dan. Bij het station kocht ik dan wel eens de lach. Oké. Dan zag je ook dames ondergoed. Ja. Ja. Zo komt het allemaal weer samen. Dat was eigenlijk een soort Playboy voor nette mensen. Een Playboy was nog niet te koop. Of de Sun. Nee. De lach. Ja. Ja, de lach. Ja. Was dat zwart-wit? Of niet? Dat weet ik niet meer. Volgens mij wel, hè. Maar het was ouder dan de sextant, dat weet ik wel. Ja. Dat had je ook. Dat had je ook, ja. Van de NVSH. Ja. Oh, het was nog nou. De lach, oké. Okay. Ja, inderdaad. De lach. Goede stripjes, stripboek, striptekeningetjes in. Ja. Of mijn moeder zat bij de NVSA, dus wij hadden ook de sextant. Ja, wij ook. En ik had op een gegeven moment in de gaten dat er plaatjes in stonden. En als je die uitknipt, dan kon je daar geld voor krijgen. Oh, echt? Goed, hè? Aan wie verkocht je dat? Ja, dan? Ja je zit ver. Nou, katholieke jeugd. Ik had school van. Okay. Ja, christelijke school. Ja, maar niet aan de leraren, maar... Nee, nee. 3-0, Ajax. Ja, het is een idee. Ja. Waar ga je? Hoppa, gaat lekker. Gaan ze nu ook terugtrekken dan met Gaza? Nee, zeker. Nee, dat dan niet. Maar heeft die Bobby al een keer gescoord eigenlijk? Hoe zit het? Ja, die scoorde de tweede. En hij gaf de assist voor de eerste. Maar die, jij had, net als Peter J. Muller, een soort chick of candy moeten beginnen daar in Zutphen. Ja, maar toen ben ik net verhuisd naar Amsterdam. Ja, oké. Okay. Daar hadden ze al. En toen ging ik meer in de druk. Dat was interessant, hè. Want er was ook in helemaal het zuiden in Sluis, in Zeeland, had je ook een winkeltje waar je die shit kon krijgen. Ja, precies. Boekjes. Ja. Ja. Hey mensen, zullen we afnokken? Dan gaan we, of tenminste dat wil zeggen, zullen we overgaan naar de oorlog? En, ja, laten we dat maar doen. In peace. Ja. Kimbo, ja, hey, Kimbo die oorlog moet toch al afgelopen zijn? Trump zou het binnen 24 uur regelen. Ja, maar hij is nog niet president geworden, hè? Hij is alleen nog gekozen. Oh, dus 7 januari is het afgelopen, de oorlog. Ja, ja, als tenminste niet de democraten het, overdracht verhinderen. Door massaal... Ja, kapitool bestormen. Nee, dat heeft Harris gisteren al gezegd dat ze het niet gaan doen. Ja, zij niet, maar die anderen wel. Die zijn natuurlijk woedend. Ja, hey, dus ja, wat dan? Dan zeg ik dag en dan gaan we naar ernaar luisteren, zeg maar. Ja, goed. En volgende week dus even bedenken dat we dan vrij veel tijd moeten hebben voor 3 gasten over drugs, hè? Ja. Nee, maar wacht, voordat we gaan ophangen, ja, wil ik nog even van Bart horen wat de politieke stand van zaken in Zuid-Afrika is. Nou, het is ingewikkeld. Dus de ANC heeft zijn meerderheid verloren, die ze altijd hadden. Ja. En nu hebben ze een regering van nationale eenheid. En ik heb gehoord, sommige mensen hebben gezegd, briljant. Dus dat is vrij gebalanceerd nu? Ja, ze moeten het nu samen doen. Of ze, in ieder geval niet doen ze het ook. Oké. Okay. Dus, maar verder is het, de problemen van Nederland zijn niets vergeleken bij wat je in Zuid-Afrika ziet. 62% van de bevolking van Zuid-Afrika heeft niet genoeg te eten. Dus dat is nogal veel eigenlijk. Maar het is ook een enorm gigantisch land. Met ook heel veel mensen die in hutjes wonen. En dan heb je nog die townships die eigenlijk al nog vanuit apartheid zijn opgericht. En dat groeit ook maar. Ja. Krottenwijken. Ja, krottenwijken eigenlijk. En min of meer, hè, want die townships zijn, sommige zijn heel netjes, maar het zijn gewoon hele kleine piephuisjes en kleine piepstraatjes. Waar eigenlijk geen... er is ook wel misdaad en anarchie in die zin van het is allemaal geprivatiseerd. De politie kan niet zoveel meer. Het zijn allemaal ex-politiemensen die daar in een soort protection racket, kan je zeggen. Dus... ze vragen beschermgeld. Dus je betaalt en dan beschermen ze je. Hè? Maar dat kan je ook aan de boeven vragen. Afpersing heet dat. Het is eigenlijk een vorm van... Ja, dus het eigenlijk... Nee, ja, het is gewoon... Dus... Hells Angels? Ja, nee, ja, dat heb je allemaal ook allemaal daar gehad. En zo. En Satudara. En, maar het punt is eigenlijk van... Het algemeen wordt aanvaard van het is hartstikke gevaarlijk. Overal moeten hacken en... als misdadigers worden ook meteen neergeschoten en zo. Dus het is allemaal heel spannend. Het kost enorm veel. Kijk, maar goed, de arbeid kost niks. En er zijn heel veel mensen. Dus in Kaapstad heeft iedereen een jasje aan. Of zo'n hesje. Mannetjes die staan maar een beetje te hangen de hele dag. Dat het goed gaat. En die moet je dan maar wat geld geven. Want die verdienen natuurlijk ook geen reet. Ja. En daar drijft dat op. En ik ben ook nog naar Johannesburg geweest. Dus, en dat is heel ver weg van Kaapstad. En dat is veel wilder. En daar heb je echt stukken van de stad waar je niet moet komen. En waar de boeven de baas zijn. Of zo. Zoals ze hebben een goudmijn zelfs overgenomen. Die eigenlijk al leeg is. Maar die boeven gaan er toch verder om daar goudstof te laten delven door mensen die volgens mij gewoon in slavernij leven. Onder leiding van zwaar bewapende gangsters. En die blijven daar maar gewoon zitten. Daar is eigenlijk geen kruid tegen gewassen. Of tenminste, daar gebeurt niks tegen. En dat is natuurlijk niet goed. En wat zijn dat voor lui, die gangsters? Zamzams. Dat zijn veel gewoon boeven. En ook mensen uit de landen ten noorden van Zuid-Afrika. Die er zijn veel Nigerianen zitten, hoorde ik. Ja, maar ja, en Zimbabwe, Zambia, Malawi. Ja. Heel veel... Ja, goed. En ook flatgebouw, een legendarisch flatgebouw. Een cilindervormig gebouw. Uit de apartheidtijd nog. En dus op een gegeven moment is dat soort gekaapt. En de boeven die gingen huur innen van de bewoners. Maar gooiden ook dus, vuilnis in de binnenkant. Het was hol, dus zeg maar. Dus cilinder. Tot de vierde verdieping stond. En toen is het soort leeg gehaald. En dus die boeven eruit gehaald. En een heleboel gerenoveerd. En toen hebben ze ook echt tientallen lijken gevonden daar in het vuilnis. Ja, dat is wel mooi. Dus het is een beetje een soort Escape from the Bronx-achtig gevoel. Wanneer krijgen we het dia-avondje? Wat? Wanneer krijgen we het dia-avondje? Oh ja, ik heb wel heel veel foto's gemaakt. Ik kan ze wel wat foto's ergens zetten. Ja. Maar ja, het is meer van het verkeer en zo. Zo heet het ook gezien. En ik weet alles van apartheid nu. Alle fijne details. Dat het komt echt voort uit Nazi-Duitsland rassenleren. Dat is echt wel... waar het van. En ook Calvijn. Calvijn, ja. En dat is doorgegaan. En Israël heeft heel veel daarmee te maken gehad. Ook hun apartheid is eigenlijk rechtstreeks direct afgeleid van de Zuid-Afrikaanse. Maar ook bijvoorbeeld dat kernwapen. Hè. Dus Zuid-Afrika had kernwapens in het geheim. Ook Israël had dat gefixt. Samen met Amerika. En toen de machtsoverdracht kwam. Dus waar wij dus de ANC regeringsdinges kregen. Heeft Amerika voor gezorgd dat ze allemaal weg waren. En Israël. Die hebben dat even samen gefixt. Dus Amerika heeft ook geen schone handen, wisten we natuurlijk ook al lang. Maar die is echt ook nauw betrokken steeds. Zoals nu ook bij Israël. Dus dat is... Schande. Ik zou denken... Maar... Dat. Ja. Zou je denken? Ja. Schande. Ja. Je bent in het dorpje Vrouwen geweest? Nee, ben ik niet geweest. Jammer. Je hebt ook twee buffel met één schotfontein. Schijn je ook te hebben. Dat is ook een naam. Ja. Goed, ja. Ja. Ja. Heb je? Heb je? Weet je hoe je de snelweg noemt in Zuid-Afrika? Nee, weet ik niet. Teerpad. Ah, Teerpad. Ik heb gehoord van een DJ die was van Bush Radio, maar woont nu in Londen en maakt daar radioprogramma's. Maar dichter bij Bush Radio ben ik niet gekomen. Oh ja, Bush Radio. Oh. Dat zou ik doen, maar het is niet gelukt. Qua tijd. Ja. En hoeveel singeltjes heb je gescoord? 6. Okay. Eentje van de Marotella Queens, waar ik eigenlijk voor kwam. Waarvan ik dacht van, dat wil ik nou echt hebben. En nog een obscure Kaapse band uit Kaapstad met een soort jive. En het heet Hot Pants, die komt binnenkort bij het programma Action. Jive, ja. Ja, van die... T-shirts? Ik heb een heel lelijk Steve Biko shirt. Ah, te gek. Winnie Mandela. Maar die was moeilijk hoor, die was heel moeilijk. En dan heb ik er nog, eigenlijk één voor mezelf en één voor mijn kind. En dan zijn ze op. Ja, heb je ook wilde beest gegeten? Nee, die heb ik nog niet gegeten. Ik heb wel heel veel dieren gezien. Dus, of biltong. Biltong heb ik gegeten. Ja, ik heb biltong gegeten, ja zeker. Lekker, hè? Hele zak biltong heb ik leeg gegeten. Jezus. Wat is dat dan? Het is gedroogd vlees. Ah. Heeft de VOC bedacht. De VOC van de slavernij, je weet toch? Is het een scheurbuik of zo? Gewoon vlees te bewaren met kruiden en zo en drogen. Hele dunne plakjes. Oké. Een beetje chipsachtig wordt het dan? Nee, het is heel taai. Op een gegeven moment hou je allemaal vezels nog over in je mond die je dan moet uitspugen. Heel fiets. Biltong? Biltong, ja. Die zou je mee moeten nemen. Ja. Okay. Een soort zoethout. Of kat. En wat, ja. wat drinken ze daar? Wat is, is het bier, wijn? Ja, of, wijn. Wijn natuurlijk. Kaap, palmwijn. Ja. Kaapse wijn. Kaapwijn. Kaapse, oh ja, natuurlijk. Kulleke ja. wijn heb ik gedronken. Ja, ja, ja. Je hebt hele goede. Ja, wijn. Nee. Dat is, mensen drinken graag wijn. Ik heb ook bier gedronken, want het is, sinds kort maken ze ook bier. Eigen lokaal bier. Wat zijn de beste drugs in het algemeen? Nou, het is dus gewoon legaal om te blowen in... Oh ja? Ja. En dan verkopen ze twee, in Kaapstad twee soorten wiet. Of tenminste de rasta's op straat. Heb je zo'n, van die rasta's die verbranden wat shit. En ja. die... soms hebben ze ook... Een, bijvoorbeeld die hoofdrasta, die was ook, zei die... Khoi San chief. Dus van de lokale... Je weet wel, de oorspronkelijke bewoners. Zou hij dan chief zijn? Dat zal wel. En die zat daar een beetje bij het station. En die verkocht dus wiet als je het vroeg. Hij had ook allemaal dille en salie en weet ik veel wat. En... twee soorten. De ene was, dat noemde die skunk, en dat was zeg maar de lokale wiet met heel veel zaad erin. Maar ongeveer net zo slecht als de wiet die ik in 1988 in Amerika een keer heb gerookt. Het was gewoon echt zo slecht. Dat het vogelzaad. Nou ja, onbegrijpelijk. En het andere is cheese. Dus gewoon Nederlandse uitvinding cheese voor wiet. Binnen gekweekte wiet. Die noemen was, ze cheese? Ja. Cheese, ja, dat is een Nederlandse vinding volgens mij. Die was drie keer zo duur. Nog steeds niet duur. Dus volgens mij 6 euro voor gram. Nou, dat is, kan ik wel leien. En in Johannesburg is dat eigenlijk hetzelfde. En die mensen die praten over van... Ja, ik wil eigenlijk een wiet gaan kweken en dit en dat. Dan zeg ik, ja, dan moet je Durban Poison terugzoeken. Ja, maar dat is er niet meer. Ja, want wij waren allemaal wel van... Ja, kom op, Durban Poison, Transkei, Swaziland. Lekker. Kom. Ja, man. Nee. Dan moet je het... Kan je het daar buiten kweken of moet je dan echt met lampen indoors? Nee, nee het is heerlijk weer daar. Cool. Ja, dat kan er echt. Maar kopen ze ook voorgerolde joints en zo? Ja, heb ik niet gedaan. Ja, je hebt, want dat zijn ook een soort van die social clubs zijn begonnen. Er zijn plekken waar je wiet kan halen, dan moet je eerst lid worden voor 5 euro. Oh, ja. Maar zover. Ja, de Spaanse oplossing. Ja, maar dat had ik toen al. Dus ik heb dat niet gedaan. En toen heb ik in Johannesburg heb ik gewoon van iemand een zakje wiet gekregen van het goede spul, zeg maar. Dat het van een of andere, zoals je het hier ook koopt. Maar niet wat wij natuurlijk willen. Doen ze ook aan fatbikes? Hebben we geen één gezien. Hey. Ah, rijden op scooters of op brommers? Of, Nee, ze rijden niet. Ze lopen. Courier? Ja, ik heb ook vrouwen met dingen op hun hoofd gezien. Die dingen droegen op het hoofd. In een super. Het is dus een heel hip wijkje is er gekomen. Met clubs en uitgaan en restaurants en street art. Het is eigenlijk omgekeerd. Eerst street art en dan komen de investeerders. En dan krijg je dus een buurtje waar je zogenaamd veilig over straat kan lopen. Zonder dat je daar een eigen begeleider voor nodig hebt. Maar gewoon die hele straat kan je dan gewoon vrij heen en weer lopen. Maboneng heet dat. En daar hebben mensen gewoon de moderne hip-hop mode aan. Ja. En het zijn hele mooie mensen ook. Die lopen ook te showen. En creatieve, mooie mensen. Het is altijd leuk om naar te kijken, dat vind ik. Maar zijn dat die gasten van Die Antwoord? Nee, die heb ik niet gezien. Deze waren ook allemaal bruin van huidskleur. Dus die hele Maboneng, daar komen alleen bruine mensen eigenlijk. Maar dat is sowieso de overgrote meerderheid van Johannesburg. Ja. Dus nou, wel interessant. Ja, super interessant. Ja, en je hebt een familie. Ja. Precies, nou, in Kaapstad dus. Dus die heb ik ook allemaal totaal afgezaagd. En zij mij, en ik werd als prins ontvangen en vertroeteld. Ik weet alles van mijn voorouders nu, of een bepaalde voorouder in ieder geval. Fotootjes van zijn jeugd en weet ik veel wat. Koloniale opa dus. Mijn opa was eerst in Indonesië, of Nederlands-Indië, en is daarna bijna meteen naar Zuid-Afrika gegaan. Dus hoe koloniaal wil je het hebben? Maar dat nageslacht van hem... dat nageslacht van hem is wel progressief altijd geweest. Dus altijd tegen apartheid en zo. En geprobeerd wat te doen. Oh ja, dat wou ik vragen eigenlijk. Ja. Of je ook nog moeilijke gesprekken hebt gehad met je familie. Ja. Nee, eigenlijk niet. Niet in die zin. Of je een fatbike kan sturen. Nee, ik hoef geen fatbike te sturen. Nee, maar bijvoorbeeld... Ja, wel grappige dingen. Ja, wel dingetjes, maar... ik heb niet echt... Ik heb wel bijvoorbeeld... ik ben in een bejaardenhuis geweest. Want, leuk. Ja, nee, het is de stiefmoeder. Het is iemand van ja, echt ver in de 80. En die is dan 3 keer gevallen en 3 keer een heup gebroken. Moet je niet eens denken om ergens te wonen waar mensen voor je kunnen zorgen? Ja, misschien toch wel. Je hebt maar 2 heupen, man. Ja, maar één keer had ze dus 2 keer gebroken. Maar toen kon ik wat van advies dienen. Omdat het tegenwoordig ook mijn vak is, de oude mensen. En het was ook een leuk huis. Kon ik ook zeggen van, ja, dit lijkt me een prima huis. Doe dit maar. Want het zijn natuurlijk allemaal onzekerheden. En wat je moet doen. Dus dat vond ik wel leuk. Dat ik daar ook van pas kon komen. En ook dat ik gewoon zo'n huis van binnen heb gezien in zo'n vreemd land. Ja. Allemaal leuk. Zorgen ze goed voor de oude mensen? Ja, het is natuurlijk veel minder. Kijk, ook gehandicaptenzorg is natuurlijk allemaal moeilijk en geen geld. En, terwijl het toch een soort socialistisch land ook is. Ze hebben wel hele vooruitstrevende sommige dingen. Hey, en nog een persoonlijke vraag. Ja? Heb je nog gerommeld? Gerommeld, nee. Er is niemand om mee te rommelen daar. Wel een paar, ik heb ongeveer 3 hele mooie vrouwen gezien. Dus dat valt tegen. Ja. Alleen gekeken. Ja, ik ga niet meteen aan ze zitten. Ik heb wel eentje heel veel fooi gegeven. Ah. Ik heb sowieso heel veel fooi gegeven. Nou, want alles is veel te goedkoop. Die mensen liggen krom om rond te komen. En alles is gewoon de helft van wat het hier kost. Ja. Nou, ik had van de zomer een ervaring. Ik liep eigenlijk door het Vondelpark. Uh-huh. En bij dat terras van de Avro of zoiets. Ja. En er zat een jonge dame alleen aan het tafeltje en die lachte heel leuk naar me. Dus ik liep naar haar toe van hallo. Dat lach je leuk. En hoe heet je? Nou, ik ben Jojo. Ik zei, god, dat is grappig. Ik ook. En ze was een soort model. En ik mocht haar fotograferen. En toen moesten we de rekening betalen. En toen zei ik, zullen we het delen? En toen was het gesprek afgelopen. Ze miste kans. Ja. Maar ze was wel mooi. Ook jong hoor. Mooi, ja, moeilijk. Kort haar en Jezus. Heel erg onbestemd ook, raciaal gesproken, zou ik maar zeggen. Een verhaal zeg. Jezus man. Mooi. Ja. Een mooie vrouw, wil ik maar zeggen. Ja. Ik begrijp je. Ja. Klopt dat? Wat? 1 euro is 18 rand. Ja, klopt. 100 rand is 6,10 euro. 100? Oh ja. Ja. En dat gaat in de 100's en 50 en 10. En je geeft die mensen 10 of 20. 100 rand. Dus je geeft die mensen 10 of 20 rand. Dus het is dus 60 cent of 1,20 euro. Voor een foutje. Nou, dat is dus leuk. Voor hun is dat best veel geld. Een zakje kaas kost 100 rand. Wat? Een zakje kaas kost 100 rand. 100 rand, ja. Voor een zakje. Dat is 1 gram kaas. Of 3 gram van die waardeloze wiet. Is ook 100 rand. Dat is 5,35 euro. Weet ik veel. Ik dacht 3,16. Maar ja, het wordt allemaal naar beneden afgerond. Als ik kijk wat ik heb uitgegeven, het was helemaal niks. Zit het dan in een plastic zakje of in aluminiumfolie? Een zakje, van die zakjes zoals wij, maar dan helemaal volgepropte bol. Dat het bijna niet meer dicht kan. Dus ze gebruiken te kleine zakjes daarvoor. Vacuum. Ja, mooi. Nee, niet vacuum. Gewoon echt proppen en dan proberen dicht te maken. Maar ze hebben toch nog meer drugs? Daar ben ik niet aan geweest. Ja, ook allemaal rotzooi. Ook van die crystal meth-achtige hele slechte shit. Ja, van die wat je niet wil. Maar de inheemse drugs, dat is altijd interessant. Ja, heb ik niet. Ik ben wel dus bij de San geweest. Dus de oorspronkelijke bewoners. En die zeiden mengsel, daar zit dinges. En ook hennep, maar niet die goede hennep waar je zo high en gelukkig van wordt. Maar de andere, het is van de natuurhennep. Nee, verder hadden ze geen drugs. Maar hele leuke mensen de San trouwens. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Mocht je eens in Kaapstad zijn, ga er langs. En kan je er ook betalen met Lilangeni? Dat misschien, ik weet niet wat Lilangeni is. Dat is de currency uit Swaziland. Nee, ik denk dat alleen in Swaziland kan. Dus het is dezelfde waarde als de rand. Goed. De Lilangeni. Net als Lesotho. Ja. Okay. Weet maar ik ook niks van. Andere ons. Briefjes. Hè? Een Siskei. Of bestaat dat niet meer? Siskei. Ja. Siskei was eigenlijk een Oostkaapstuk in allemaal vlekjes. Als je dat ziet, het is niet één land. Het zijn allemaal kleine postzegeltjes. Onbegrijpelijk. Maar misschien moet ik het gewoon beter uitzoeken voordat ik daar meer dingen over zeg. Want het is toch allemaal heel ingewikkeld ook. Ja. Nee, je bent er vol van, ik hoor het. Het is dat is heel leuk, hey, maar ik zie ook de klok. Laten we alsjeblieft ophouden, want het duurt allemaal zo lang. Ja, nou, doei. Volgende week doorgaan. Hey, dan wil ik zeggen... Dank u voor het voor de interesse en deze mooie show. Ik kom morgenmiddag even bij je langs, hè? Ja, probeer maar. Het kan zijn dat ik in de statie de buurt zit, maar ja. Nou, als bel ik je dan... In de buurt? Ja, tussen 3 en 6. Oké, nou probeer maar. Ja. Oké. Later. Hoi. Pity the Nation. Wat? Pity the Nation. Pity the Nation, ja zeker. Nou mensen, hou vol hè. Het valt wel mee hoor, Amerika is hartstikke ver weg. Liberty, Polo. Als die stijf staat dan... Liberty, Polo. Als die stijf staat dan Liberty. Ja. Leven, het broekbos. Als dit, het broekbos en het broekbos ook. En vochtige broekbos. Als dit liedje is afgelopen, ja. Dan gaan we meteen door naar de oorlog. Hell, bro, wow. Vochtige broekbos, ja. Vochtige broekbos, ja. Broekhoest, heb je ook. Ja. Goed blijven. Nou, mensen. 3-0? Ja, ik sta binnen. Okay. 3-0. Ah, ik sta binnen. Hoi. Doeg. Mijn kijk op de oorlog in Oekraïne van 24 oktober tot 4 november 2044. Zo wordt de oorlog in Oekraïne steeds internationaler. Op 5 november, vandaag als ik het uitspreek, beslist het Amerikaanse kiezersvolk wie de nieuwe president van de VS wordt. Die keuze zal hoe dan ook grote gevolgen hebben voor de wereldpolitiek. Niet alleen gaat het over de houding van de VS in de Atlantische wereld, met name over de NAVO, maar ook van belang is het beleid tegenover de oorlog in Oekraïne. In geval Trump president wordt, zal dat waarschijnlijk grote en snelle veranderingen te zien geven. Vance, kandidaat van de Republikeinse Partij voor het vicepresidentschap, ziet Rusland als een concurrent, niet als een vijand. Om de oorlog te beëindigen moet er onderhandeld worden, zegt Vance. Als Kamala Harris, kandidaat voor de Democratische Partij, wint, is niet duidelijk of er gelijk veel verandert in het beleid ten opzichte van Oekraïne. De verhoudingen in de NAVO zelf zullen hoe dan ook wel veranderen. Alleen, hoe? De president wordt ingezworen op 20 januari 2025. En de tussentijd tot 20 januari zal er veel worden onderhandeld en zullen koerswijzigingen en strategieaanpassingen worden voorbereid. De nieuwe Amerikaanse president zal moeten inspelen op de trends die de afgelopen 2,5 jaar zijn ingezet. In het geval van de afgelopen 10 dagen zijn de volgende zaken urgent. De ontwikkeling aan het front, de Russisch-Noord-Koreaanse betrekkingen, Russische kernwapenoefening, de ontwikkelingen in het Oekraïnse overwinningsplan, BRICS en de wereldverhoudingen en tenslotte onderhandelen of niet. De situatie aan het front. Afgelopen zaterdag 2 november meldde de Oekraïnse opperbevelhebber Shirsky dat Russische troepen langs het hele Oosterse front aanvallen en dat de situatie voor Oekraïne moeilijk is. Zaterdag werden in totaal 126 Russische aanvallen uitgevoerd en de druk op bij de steden Toretsk, Kurakove en Pokrovsk wordt nu heel groot. Het aantal Oekraïnse troepen is veel minder en ze hebben minder munitie en wapens ter beschikking dan de Russische. Oekraïne is gedwongen langzaam terug te trekken. En de moeilijkheden gelden niet alleen in het oosten, maar ook in het zuiden, in de provincie Zaporizhia en in het noorden in de provincie Kharkiv. De Russische druk aan het front neemt gestaag toe en de vraag is hoe Oekraïne deze druk kan pareren. 2. Verder escalatie van de oorlog door middel van Noord-Koreaanse troepen. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen maanden de politieke, economische en militaire banden aangehaald. Dat leidde eerder tot het sturen van artilleriemunitie van Noord-Korea aan Rusland. Inmiddels zijn Noord-Koreaanse troepen in Rusland gearriveerd. De berichten stellen dat Noord-Koreaanse troepen in de door Oekraïne bezette provincie Koersk zullen worden ingezet. De Oekraïnse geheime dienst, die al weken stelt dat Noord-Koreaanse versterkingen voor Rusland op komst zijn, ging er steeds vanuit dat daadwerkelijke inzet vanaf 1 november zou plaats hebben. En wat precies de plannen met deze soldaten zijn, is onduidelijk. Onbevestigde berichten van vandaag melden dat Oekraïne deze troepen onder vuur heeft genomen. Rusland heeft de berichten niet ontkend en stelt dat inzet van Noord-Koreanen niet in strijd is met het internationaal recht. De komst van buitenlandse troepen is op verzoek, uitnodiging of onderlinge overeenkomst met Rusland. Dat mag volgens het internationaal recht. Dat wil zeggen, indien deze troepen alleen op Russisch grondgebied worden gebruikt. Zouden ze zich op bezet Oekraïns grondgebied begeven, dan is het anders. Rusland wijst er ook op dat Oekraïne gebruik maakt van westerse personele hulp bij het gebruik van in het westen verkregen wapens. Dat geldt bijvoorbeeld voor inlichtingen via Amerikaanse satellieten en door westerse coördinatie met Oekraïnse strijdkrachten. Dit zijn feiten, maar de inzet van Noord-Koreaanse infanterie en special forces is vooral een escalatie van de oorlog. Zelensky beklaagt zich dat het Westen hiertegen niets doet en dat de oorlog internationaliseert. En dat is slechts gedeeltelijk waar. De oorlog internationaliseert hiermee nog verder. De wens van Zelensky om de Noord-Koreanen preventief in Rusland te treffen met westerse wapens wordt dan ook niet gehonoreerd. En eerder heeft de staat Rusland gebruik gemaakt van de Russische huurlingen van Wagner. Maar Noord-Koreaanse troepen behoren toe aan een andere staat. Een paria-staat in de internationale wereld. Een paria-staat die kernwapens heeft gemaakt. Een staat die door Rusland een belangrijke positie wordt gegeven nu. Niet alleen aan het front in Rusland of Oekraïne, maar ook in het verscherpen van de internationale verhoudingen. En onduidelijk is nog wat de prijs voor Rusland is die het aan Noord-Korea moet voldoen. Vermoedens over overdracht van militaire technologie zijn niet bevestigd. En de oorlog in Oekraïne trekt hiermee steeds meer landen in die oorlog. Nu wordt zelfs de al 70 jaar sluimerende oorlog in Noord-Korea zelf weer nieuw leven ingeblazen. En Noord-Korea heeft vorige week nieuwe proeven gedaan met afschieten van nieuwe type lange afstandsraketten. Dat Rusland zich tot Noord-Korea wendt, betekent meerdere dingen. Het kost Rusland te veel moeite om Oekraïnse troepen uit de provincie Koers te verwijderen, zodat ze afhankelijk is van Noord-Korea. En dat is opvallend en geeft een inkijkje in de relatieve zwakte van de Russische positie. Volgende punt, kernwapenoefening. Rusland heeft vorige week een oefening gehouden waarbij raketten werden getest die over het hele land werden heengeschoten. Zowel ballistische als kruisraketten en ook deden lange afstand vliegtuigen mee. Formeel bedoeld om de gereedheid van de Russische strategische atoomwapenreactiemacht te oefenen. Bovendien was het een boodschap bedoeld voor het westerse besluitvormingsproces over het overwinningsplan van Zelensky en zijn andere wensen. Ook dit is een escalerende stap. Maar de boodschap lijkt overgekomen. Zelensky kan het vergeten. De uitwerking van het Oekraïnse overwinningsplan is het volgende punt. Over het overwinningsplan van Oekraïne is al veel gesproken. De eindbeslissing over het plan wordt na de Amerikaanse verkiezingen genomen. Zelensky heeft zijn hoop uitgesproken dat een positieve beslissing over het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne na de verkiezingen tot stand komt. Nu is uitgelekt dat Oekraïne ook Tomahawk kruisraketten met een dracht van 1000 kilometer wil hebben. Dat vroeg Zelensky aan Biden en een anonieme bron uit het Witte Huis meldde het de New York Times. Daarmee werd het voorstel gesaboteerd. Zelensky was boos omdat hij geen vertrouwelijke verzoeken kan doen in de Amerikaanse regering. Net als het verzoek om Noord-Koreaanse troepen te mogen treffen is ook dit voorstel afgewezen. En een van de andere voorstellen uit het overwinningsplan is het aanbod tot een speciale overeenkomst voor gezamenlijke militaire bescherming van de kritische bronnen van Oekraïne, als ook gezamenlijke investeringen en het gebruik van het economisch potentieel. Met name uranium, titanium, lithium en grafiet. Dat staat precies uitgewerkt in een geheime annex waarvan uiteraard geen details bekend zijn. In Duitsland ondertussen hebben rechtse politici en hun denktanks inmiddels voorgesteld om gebruik te maken van dit aanbod. Opgemerkt wordt dat de wapenzendingen van Duitsland aan Oekraïne ook lonend voor de Duitse industrie moeten zijn. Bij de overgang naar een duurzame industrie, de vergroening van het kapitalisme, zijn zeker 30 verschillende grondstoffen nodig. En het toeval wil dat de Oekraïnse bodem 22 verschillende metalen bevat van die 30. Zelensky sprak al over uranium, titanium, lithium en grafiet. Er is meer en Oekraïne biedt het aan iedereen die de huidige regering wil steunen. De BRICS-conferentie in Kazan en het bezoek van Guterres. Eind oktober werd in de Russische stad Kazan de BRICS-conferentie georganiseerd. Die conferentie bewees dat het westerse sanctie- en isolatiebeleid tegenover Rusland mislukt is. Grote landen uit het mondiale zuiden, namelijk Brazilië, Zuid-Afrika, India, nemen deel aan BRICS en bezochten in Rusland de conferentie. BRICS-landen omvatten 45% van de wereldbevolking en 35% van de wereldeconomie. En niet alleen is het isolement van Rusland mislukt, het Westen veroorzaakt zijn eigen oppositie in de wereld. De conferentie werd ook bezocht door Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN. Dat werd hem in het Westen en Oekraïne kwalijk genomen. Zelensky weigerde Guterres te ontvangen toen hij vanuit Kazan naar Kiev wilde reizen. Het had een paneldiplomatie op gang kunnen brengen met de VN als spil in die diplomatie. Guterres heeft zijn bezorgdheid over de inzet van Noord-Koreanen duidelijk uitgesproken. Ten slotte, onderhandelingen en het Koreaanse voorbeeld. Stop de oorlog Amsterdam is allang niet meer de enige die oproept tot diplomatie. De Oekraïnse verdediging kraakt, maar iedereen is wel tot het inzicht gekomen dat het Kiev zonder eigen mensen en wapens uit het Westen niet lukt de Russen te verdrijven. En dat is de basis voor onderhandelingen. Het hoogst haalbare op dit moment is een soort staakt het vuren en een wollig geformuleerde pauze, want beide partijen zijn niet in staat om deze oorlog te winnen. Dat stelt defensiespecialist Kokolijn. En hij bepleit onderhandelingen met een staakt het vuren als doel. De Koreaanse oplossing, noemt hij dat, een bevriezing van het front en een gedemilitariseerde zone. En dat houdt hij voor het hoogst haalbare, maar het moet zo gauw mogelijk gebeuren. Voor de algehele uitputting van Oekraïne. En naast een verzwakte Oekraïnse militaire positie in de oorlog, een verzwakte westerse positie in de wereldpolitiek, kiest de Amerikaanse bevolking een nieuwe leider en een nieuw Amerikaans buitenlandbeleid. En morgen, zeg ik op 5 november, weten we iets meer. De grote vraag is wat de invloed van deze ontwikkelingen in het Nederlandse beleid wordt. De volgende weken debatteert de Nederlandse Kamer over het defensiebeleid in de week van 11 november en het beleid van buitenlandse zaken de week erna, 18 november. Of daarmee deze analyse en de noodzaak van diplomatie worden bepleit, is een indringende vraag. En ondertussen gaat de internationalisering van de oorlog in Oekraïne verder met grotere spanningen voor de grootmachten en onzekerheid voor de wereldbevolking. Tot de volgende update op 14 november. Ja, en op die manier is dus Guido van Leemput weer klaar. En zijn kijk op de oorlog, 5 november opgenomen. En het ging volgens mij van 24 oktober tot 4 november. Dus ik word weer terug. Oorlog gaat dus door. Laten we het laten ophalen. In ieder geval iedereen bedankt voor het meedoen, voor het luisteren. En waarschijnlijk volgende week is er weer een wat poussieusje met Jan Dree. Tot ziens. Bye bye. Zwaai. Zwaai. Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Patapoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action, programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor leuke mensen. Ja, want Patapoe Action is echt het radioprogramma voor jou. Met defensie, geld, investeringsklimaat, natuur, geestelijke gezondheid en culinaire hapjes. Maar niet heus, het is natuurlijk alleen muziek. Muziek, muziek hier bij Patapoe Action. Action. Brazilië. 1969, Danny Idinu, Shut Up. Você fala demais e vai se arrepender. Já nem sabe o que faz, nem mesmo o que dizer. Você fala demais e vai se arrepender. Ao saber a verdade, todos vão dizer: Xarap, xarap, xarap, xarap. Verdade chegar, oh, oh, ninguém vai mais acreditar, oh, oh, vou rir e também vou falar, xarap, xarap, xarap, xarap. Chegar, oh, oh, ninguém vai mais lhe acreditar, oh, oh, oh, ouvir e também vou falar, xarap, xarap, xarap, xarap. Ja, ja. Hé, hey, dat is een totale andere versie dan die we altijd kenden van Kita Tanatsi Sikuya. Van Chaos, de Great Good Old Chaos, die hier altijd op handen worden gedragen. Er is een tapeje kennelijk al langer bekend en ik heb gewoon kennelijk zitten suffen of iets dergelijks. Kita Tanatsi Sikuya, wat betekent het eigenlijk? Zijn nazi-varkens, Kitat, maar waarom wordt Kitat dan zelf niet vertaald? Dat vind ik vervelend. Nou ja, Kitat on Nazi-Sikuya, je weet toch wel, van hun eerste EP'tje, maar nu dan dus een andere tape, de Huvi Kumpu tape, meervoud tapes, 1982, met een stuk of zes liedjes, die we soms wel kennen, maar dus in andere versies. Hartstikke goed, zeg, wat fijn. Daarvoor Danny Idinu met... van hun LP uit 69, Shut Up, Je Praat Te Veel. Ik weet niet precies waar die tekst over gaat, maar het gaat natuurlijk over de prachtige zangcapriolen die ze samen uithalen op het vocale vlak, zeg maar. Danny en Dino. Je voelt je goed en je bent mooi en intelligent en al die dingen en je luistert naar Patapoe Action. We gaan nu over naar een twist... wel een jodeltwist. Waarom? Omdat die wordt gezongen door Ria Valk. En Ria Valk was heel erg in de cowboy-sfeer van Rocking Billy. Oh nee, dat was juist... Nou ja, goed. Ze had heel veel cowboy-liedjes altijd gedaan. Ik begin in de jaren 60 is een soort cowboy-wellen met cowboys die jodelen. Dus niet het Oostenrijkse of Zwitsers, wat is het? Niet Alpenjodelen, maar cowboyjodelen. De Jodeltwist. Nummer 1964, helemaal niet slecht en behoorlijk goed gejodeld. Moet ik altijd denken aan Bart Plantega. Kent hij deze wel? Ja, vast wel. Ik denk dat Bart Plantega al die jodelplaten al lang heeft gehoord. Maar jij vandaag nog zeker niet. De Jodeltwist. Ria Valk, hier is zij. 1964. Oh, wacht. Ik zie dat Chaos Kitat Onnatsi Sikoya van de Huvi Kumpu tapes 1982. Duurde maar 52 seconden en daarom wordt hij nu eerst herhaald. Patpo Action. Trip. unserm Stern. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you.